Het is middernacht, het begin van maandag 29 september. Wouter Walgemoed met het NOS-journaal. Het publiek in Haaksbergen moest op een afstand van minimaal 10 meter achter dranghekken blijven. Bij de stuntshow waar afgelopen middag zeker 2 doden vielen. Dat blijkt uit de vergunning die de gemeente had afgegeven voor de show, waarbij een monstertruck het publiek inreed. Volgens internationale regels van een Monster Truck Association was de situatie in Haaksbergen niet veilig. Er zou nooit publiek mogen staan in de rijrichting van de voertuigen. Het ministerie van Defensie heeft aangifte gedaan tegen een reserveofficier die in 2009 vanuit Uruzgan mogelijk vertrouwelijke informatie doorspeelde. De reservist heeft aan zijn andere werkgever, ICT-bedrijf Ordina, verteld over beveiligingslekken in de computersystemen van de landmacht in Uruzgan. Dat blijkt uit e-mails die in handen zijn van tv-programma Zembla. De informatie was commercieel interessant voor Ordina, maar het ICT-bedrijf zegt zelf dat de reserveofficier van zijn meerdere toestemming had om over de beveiligingslekken te vertellen. In Duitsland zijn zeker 2 vluchtelingen mishandeld door beveiligers. Het gebeurde in asielcentra in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachten zijn 4 particuliere beveiligers. Op beelden die ze zelf hebben gemaakt is onder meer te zien hoe een asielzoeker vastgebonden op de grond ligt, terwijl een beveiliger met zijn voet op de nek van de man staat. Een andere asielzoeker moest in zijn eigen braaksel liggen. In de Oekraïnse stad Kharkov heeft een menigte een beeld van Lenin omvergehaald. Betogers belaagden het beeld aan het eind van de middag met allerlei gereedschap. Zo werden er slijptollen in de voeten van Lenin gezet. Een paar uur later trokken de betogers het beeld met staalkabels omver. Op het plein in Kharkov ging een luid gejuich op. Het Leninbeeld is een overblijfsel uit de Sovjet-Unie, waar Oekraïne tot 1991 deel van uitmaakte. Het weer nog. Vanavond en vannacht blijft het droog. Minima rond de 12 graden. Morgen eerst geregeld zon, maar later kans op een bui. Het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan. NPO Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij Echte Janne, door voor de Gouden Radio Ding. Genomineerde radioshow van Poont. Mijn naam is Jan Roos en stem nog even op. Ja, want we staan volgens mij bij de top, weet ik veel. En ik ben Jan Heemskerk, dus stemmen gauw, dan worden wij een ring. En dan worden we beroemd en rijk en allemaal nieuwe dingen, leuk. Allemaal nieuwe dingen leuk. Ik vind zin zelf er wat bij. Jezus. Beeld en geluid heb je natuurlijk op echtejanne.nl. Nee, op Twitter is niks anders dan Echte Janne. Ah, een Echte Jan ben je, of ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus sta je glimlachend op de foto met de vrouw van drugsdealer en massamoordenaar Daisy Bouters. En laat je de RVD vervolgens zeggen dat die foto ongevraagd is. Ongevraagd, zoals de dochter van de massamoordenaar Maxima Zorigeta van Oranje. Dan ben je een ontzettende Johanna. Jan. Ja, zeker weten, Jan. Laten we nog even kijken wie meer deze week een Echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan. Nee. Echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja, eigenlijk gaat dit pijn doen. Kan niet hoor. Maar sommige dingen moeten gebeuren. Is waar. Janine Hennis. Vrijheid voor mij betekent niet te hoeven vrezen. En dat wil ik ook gewoon niet terugzien in Nederland. Vrijheid voor mij betekent gewoon niet te hoeven vrezen. Ik ga nadoen, dit dus kan echt niet Jan dit. Betekent gewoon niet te hoeven vrezen. Ja, Jennis is natuurlijk de vriendin van de show, dus eigenlijk niks kwaads over haar. Maar om nou godverdomme te zwichten voor de islamitische vuilnisbakken met hun dreigementen en dan als een stel angsthazen militairen oproepen niet in uniform in de trein te gaan zitten, is niet één, maar 1000 stappen te ver, Jan. Ja. Want onze militairen, die moeten ons beschermen, ja? Dus geef ze een wapen mee naar huis. Maar je gaat niet buigen voor fundamentalisten, want als je dat doet, dan ben je geen kip voor de... Neuswaard? Ja, heel goed. En zeker als je kunnen we Asje er niet de schuld van geven? Nee. Deze oproep kwam uit het ministerie van Defensie. Shit. Maar Asje die zat er natuurlijk ook een beetje achter als vicepremier. Maar dat maakt niet uit. Ja. In ieder geval, Jennis, stop met deze onzin. Jij gaat godverdomme niet tegen soldaten. Trek je pakje uit, want straks word je aangevallen. Jij gaat, waarom hebben we een leger dan? Denk jij ook niet soms dat Jennis misschien ietsje meer gekregen heeft dan waar ze voor had getekend toen ze minister wilde worden? Ineens oorlogen en toestanden en zo. Dus eigenlijk had gedacht, ik ga het 4 uitzetten. Zal ik je wat vertellen? Nou? Weet je waar me nou irriteert? Begin me nu al te irriteren. Dus hetzelfde als dan militairen, die gaan dan op missie en dan gaan ze staan te janken als de NOS voorbij komt. Oh kijk, de militairen gaan naar Afghanistan. En dan zie je die militairen staan te huilen. Ja, dan moet ik naar de oorlog. Je bent godverdomme soldaat, lul. Ja. Jan. Jij ook, dat heeft niets te maken met voorgaande... Jij wordt minister van Defensie en hij moet medelijden hebben omdat er oorlog komt. Dat ze verkeerde waterstaat moeten doen. Precies. Of moet ze dan, moeten we dan zielig vinden dat ze files krijgt? God! Nou, in ieder geval, Jennis, laat die mensen hun pakje aanhouden. Ja, je bent... Ja, en Johan. Ja, nou, jij hebt het gezegd. Bart Smit. Natuurlijk bij Bart Smit. Oh, dat was er wel. Nou, Bart Smit is geen mens, dat weet je, maar een speelgoedwinkel. En wat kan een speelgoedwinkel nou verkeerd doen, is de vraag... Nou, dat zal ik jullie vertellen. Ze zijn door de knieën gegaan voor een nieuwe generatie feministen... en hebben na de kritiek van vorig jaar ook een jongetje met een plastic stofzuigertje in de folder gezet. Nou, op een pot, als chef van Tuinbroeken moet heel blij zijn met deze pirusoverwinning. Het land zal weer een stukje beter geworden. De nieuwe feministen kunnen hoofd en bijzaak niet onderscheiden. Maar ja, dat is nou helemaal een vrouwendingetje, dat weten we al heel lang. Dus... Nee, maar het is toch... Jan. Ja, nou ja, weet je, ik ben vergeten wat er boven stond. Er stond iets heel geestigs voor je. Iets in de sfeer van... Ik wil ook wel even helpen. Nee, maar dat Jan. Dat was wel grappig. Dat vond ik wel geestig. Dat hij nou, toch even terugslaat, Bart Smit. Nee, maar kijk, zal ik even helpen? Dat zo'n... Dat is wel een beetje hun werk, maar we helpen wel even met de... Nee, maar dat zo'n boze pot als je het ten broeke wil... dat wij mannen allemaal en wij vrouwen al helemaal allemaal... in de belevingswereld van de lesbienne gaan leven. Prima, joh. En dan geef je een column in de Volkskrant ook goed. Want ze moet toch die rare onzin kwijt. Bart Smit maar, zwicht voor dit soort... Nee, maar dat de HEMA... Zwarte Piet weghaalt voor zo'n paar van die jank-idioot als Quint Sigario. En dat dan Bart Smit denkt van laten we maar een jongetje met de stof... Omdat zo'n truthola dat schrijft... Vooruit gewoon, Jan. Weet je wat je moet doen met dat soort mensen? Lekker de tering laten genieten. Nou, Bart Smit. Johan. Ja. Ik zou je vertellen, ik ga niet oproepen tot een boycott, hoor. Want daar hou ik helemaal niet van. Zou het... Maar Bart Smit kan mij even de tieners krijgen. De folder van de Intertoys al gezien, eigenlijk? Ja, dat is dan met dat olifantje... Nee, Intertoys? Volgens mij. Nee. Oh. Bart Smit is met een ronde clowntje. Ik kom uit de speelgoedwinkel, daar heb ik een vrouw voor. Nou ja, dat vind ik dus echt serieus zo seksistisch. Jij ook. Bart Smit, als je luistert... Bestaat Bart Smit zelf eigenlijk? Het zou me niet verbazen dat... Maar stel dat hij luistert, wat is er dan? Nee, joh, want daar waren we toch al. Ga verder, joh. Nou, je hebt gelijk. Yo, Lange Fransie. Kom uit het land van Pim Fortuyn en Volkert van de G. Uit het land van Theo van Gogh en Mohammed B. B. Ach. Lange Fransie is die waardeloze rapper. Nou, wat is die... Ken je dat liedje? Kijk, en T. Lau, hè, die komt uit hetzelfde dorp waar ik vandaan kom. Dus, en T. Lau gaat ook dood. Dus geen slecht woord over T. Lau. Dat maakt ook niet uit trouwens, want het is... Jan! Luister. Heeft hij zo'n liedje met Lange Frans... En dan gaat Lange Frans af en toe wat rappen. En dan doet Theo Lau met die lekkere volgeblafde strof van... Zing een liedje voor me Frans. Ook al doe je het in het Frans. En dan gaat hij weer rappen. Maar het rijmt niet eens. Jan, het slaat nergens op. Nou, dat die Lange Frans een slechte rapper is. Maar goed, hij is niet... Bij de hoofdgast, dan kun je wel naar huis sturen weer even zo doorgaan. Hè? Ja, ik ben deze week wat kwaad. Ik had griep, dus ik heb veel tijd gehad om op te winden. Je bent wel slank trouwens. Zie je, ben je afgevallen? Ja, dat klopt. Ik eet de laatste tijd fruit. Dat is niet te vreten trouwens. Wat je oog is dan ook zo helder. Ja, ik heb niet gedronken. Ook een week niet gedronken. Maar niet te geloven. Mag ik mijn verhaal even afmaken? Ja, doe maar even. Kijk. Maar goed, Lange Frans is dus die waardeloze rapper. Maar Lange Frans staat ook bekend om een zuiplap en een kookjunk, ja. En nu heeft Fransje ook nog eens een mening, ja. Oh. Hij denkt dat door de Amerikanen IS is bedacht, ja, IS. En daarom laat hij geen traan, ja, als er een aanslag in Nederland wordt gepleegd, ja. Dus complotgekkie is één ding, ja. Mm-hmm. Maar niet erg vinden dat die mensen die al jarenlang naar die bagger van je moeten luisteren, de lucht in gaan... Dat vind ik wel erg boud. Ja, inderdaad. Al zou het zo zijn dat de Amerikanen IS bedacht hebben... dan nog is er toch geen reden om hier zo een mens te gaan blazen, of wel? Nee, maar Lange Frans die gelooft in heel veel complotten. Ja. Dat is zo'n inside job, mannetje. Oh. En dan zou ik zeggen, dames en heren, jongens en meisjes... drugs is niet goed voor het hersenpannetje. Nee. Maar goed, Lange Frans, yo, als je luistert... Ik heb toe te voegen, ik ben het wel met je eens. Ja, het is ongelooflijk, ja. Johan. Dik in de Johans deze week. Maar als hij het niet erg vindt dat wij worden opgeblazen... kunnen we dan ook stoppen met die lul uit te zenden? Want hij is zo slecht ook. Maar dat vind ik sowieso van die Nederlandse rap. Het is allemaal zo slecht. Jan. En dan verzinnen die klootzakken. Want dat zijn het in Den Haag, hè. Mm-hmm. En dan willen ze dan de jeugd bereiken. En dan gaan ze een rap doen. Nou, ik zal je mij even vertellen. Bij mij in het dorp wordt er niet gerapt. Wat hoor ik nou? Komen er Syriërs bij jou in het dorp? Ja, dat is godverdomme toch ook wat, joh. Komt er een asielzoekerscentrum bij ons? Maar wat leuk. Nou, dus dat is helemaal niet leuk. Wat multicultureel. Vorige keer hadden wij dat ook, hè. En dan geeft zo'n, in Bergen aan Zee is dat dan. En dan geven ze zo'n een hotel. Nee, een heel hotel. Ja. Die laten ze, die man die dat hotel heeft, die laat dat helemaal uitwonen. Door die mensen dan. En die krijgt per nacht per kamer betaald. En uiteindelijk, echt, ik ken er eentje die is een miljonair van geworden. Die heeft het 4 jaar gedaan. Uiteindelijk heb je alleen nog een karkas, want ze slopen alles. En dan mag je van de, op kosten van de overheid dat hele hotel weer helemaal opnieuw in een hotelstaat bouwen. Mag heeft hij gedaan. En toen heeft hij dat hotel dus verkocht voor een paar miljoen. Die man had geloof ik 5, 6 miljoen verdiend aan asielzoekers. Ja, dus het is business. Maar ik heb dus geen hotel om te verkopen. Een breakfastje? Volgens mij wil de kutkabouter dat we doorgaan. Oké, dan gaan we het even snel. De vierde en laatste is Ivo Opstelten. Laat iedereen doen wat hij van plan was te doen. En daar ook heel ontspannen mee omgaan. Ja, nou ja, opa Ivo is sowieso elke week in de beurt. Maar hij gaat over de veiligheidsdienst. En daarmee zijn we dus onveiliger dan ooit. Want Opstelten, we hebben het al vaker gezegd, is licht seniel aan het worden. En hij heeft IS en Al-Nusra, beide hebben natuurlijk niks met de islam te maken, gedreigd ons op te blazen. Maar zo. Ik probeerde kracht bij te zetten dat het niks met de islam te maken heeft. Nee, ja, dus dat hadden we net vastgesteld. Dat, ja, maar dan, dat IS en Al-Nusra niets met de islam te maken hebben. Zullen we het nog één keer doen? Ja. Oké. Okay. Snap jij het al? Ja, goed, ijverig geknikt. Mooi. Nou, die hebben ze ons gedreigd op te blazen. Maar Ivo heeft alles onder controle. En dat wil hij aantonen door zelf een halte met de metro te gaan. Voor een foto in de krant. Nou, we voelen ons helemaal happy en gerustgesteld. En nou maar lekker opzouten, Ivo. Dit is de derde week dat we erom moeten zeuren. Je bent te oud. Je kunt het niet meer. Laat het gaan. Ga naar huis. Alsjeblieft, dankjewel. Mooi gezegd, Jan. Ja, echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan. Jezus, we zijn wel lang bezig. Echte Jan. Ze heeft natuurlijk waarschijnlijk het wereldrecord synoniem voor haatbaard al op haar naam staan. En verdient enkel voor dat feit. Warm welkom bij de echte Janne. Onze hoofdgast van vannacht is de kerstverse adjunct van opiniesite Yalta.nl. En natuurlijk bekend van geen stijl. Annabel Nanninga. Oké. Okay. Zijn al? Hoi. Hoi Jan. Hi, Jan. Ja. Hi Annabel. Hallo. Fijn dat je er bent, zeg. Nou, gezellig. We gaan eerst altijd eventjes de actualiteiten doornemen en een blokje 1. En dan gaan we met de blokjes over allemaal verschillende blokjes. Het is een soort blokkendoos, Jan. Ja, het is een hartstikke blokjedoos. Kom maar met je blokjes. Kom maar met je blokjes. Je gaat niet de dominante, daar houden wij allemaal niet van. Van die dominante vrouwen. Haantjes. Zeker weten, ja. Dat spreek voor jezelf. Nou, Jan niet. Jan is een knuffelbeer. Je bent een knuffelbeer. D66 knuffelbeer. Ja, nee, het is wel een stichting geen mening. Dat klopt toch? Ja. Hey, we gaan even verschillende dingen doornemen. Op geen stijl stond een foto van een formulier van een zwembad. En er stond op zwemmen voor Turkse en Marokkaanse mannen. En toen dacht met 3K's, ook leuk, grapje. Maar dat dacht ik, was dat nou een geintje of niet? Was dat ik fake? Hoop dat het een geintje was. Ik weet het niet. Je kan het helaas niet uitsluiten. Dat soort dingen gebeuren gewoon echt de hele tijd in dit land. Dus het erger is dat je eigenlijk als je dat ziet denkt, nou ja, dit moet een geintje zijn. Maar dus alleen jullie opperhoofd, Prit had zelfs gezien dat het Marokkanen met 3K's van de kanker... En het tijdstip was 1945, ook altijd leuk, maar... Het had nog steeds gekund, denk je? Ja, nou ja, dat soort dingen gebeuren toch? Er is net nog een subsidieclubje voor vrouwenintegratie opgerold... nadat de AIVD bij Van der Laan aan de bel heeft getrokken... dat een radicaliseringsclubje was. Oh. En dat hebben we gezellig jarenlang betaald met ons allen. Dus dat dit soort nieuws gewoon echt waar... Ja, je kan was ook zijn. Nogal druk geweest met de Turkse belangenorganisaties die onderzocht zouden worden. Dat waren er maar niet van komen. En hoe zat dat ook weer precies? Nou, minister Asscher heeft een onderzoek gelast naar 4 grote Turkse organisaties die al heel lang actief zijn in Nederland. En dat onderzoek zou eigenlijk in april al af zijn. Ja, niet helemaal gelukt. Nee, dat is niet helemaal gelukt. We hebben ook veel achteraan gebeld en gezeten. En dat onderzoek zou gedaan worden door een VU-professor waar we ook... Ja, wat vraagtekens bij hadden. Het was ook heel ingewikkeld om überhaupt boven tafel te krijgen wie die onderzoeker dan was. Het was namelijk een hele simpele vraag. Doet Tijl Sunier dat onderzoek? En dat moest via een voorlichter en nog een voorlichter. Het antwoord was ja? Het antwoord was gewoon ja. En wat is er met die man dan? Nou, ik had wat geforst in zijn eerdere publicaties. En die zijn onder andere... eerdere publicaties van hem of eerdere onderzoeken van hem zijn mede gefinancierd door bepaalde Turkse organisaties. Grijze wolven? Dus dan, nou, niet zozeer grijze wolven, maar kijk, die organisaties die nu onderzocht Gulen. Zijn... Ja, Gulen wel. En die organisaties die nu onderzocht zijn, dat zijn niet meteen... dat is geen ISIS, dat is geen grijze wolven. Het punt is juist, dat zijn juist organisaties die een vrij goed aanzien genieten, die vrij respectabel zijn. Alleen die wel allemaal heel erg geworteld zijn in Turkije. Bijvoorbeeld Milli Görüs is gewoon een Turkse overheidsdienst. Ja. Dat is geen geheim, dat is niet stiekem. Nee, is gewoon zo. Maar het is gewoon zo. Hey, ja. Maar weet je wat ik zo grappig vond van dat ding wat je eerst zei, hè? Dat opgerold was. Want die vrouwen, die dus uiteindelijk kregen ze radicale islam prekenles. Ja. Want dat zou eigenlijk moeten zijn, dat het was voor een integratie, dat ze Arabische les krijgen. Ja, maar Arabische les is bijna altijd een dekmantel voor in ieder geval Koranles. Nee, maar dat vind ik één ding. Maar waarom zou je vrouwen Arabische les geven om te integreren? Kan je niet beter Nederlands leren dan? Ja, dat zou je denken. Maar dat nee, maar überhaupt, kijk, dat ze uiteindelijk dus radicale dingen doen, dat is heel erg. Maar dat je al subsidie geld gaat uitdelen om een Arabische les ja, maar dat te is precies waar ik natuurlijk al jaren over schrijf voor geen stijl. Van die hele subsidie- en hulpverleningsstructuur die is opgetuigd voor minderheden in Nederland om ze maar te helpen en tegemoet te komen. Als we daar eens mee ophouden. Maar, nee, maar dat is erg genoeg. Maar, ja, maar Arabisch leren, dat nee, spreek je toch juist? Ja, maar ik hoor nog steeds minister Asscher zeggen dat het contactorgaan moslims en overheid een bondgenoot is in de strijd tegen radicalisering. Een bondgenoot? Ja, eerder een bondgenoot. Ik heb het idee dat we hier nog heel uitgebreid over gaan. Ja, we gaan nog heel erg. Word ik nou wel afgekapt? Nee, helemaal word ik koud gesteld? Ja, wat is dit voor onzin? Je mening wordt er neergezameld. Nee, we gaan straks nog eventjes dat multicultureel dramaatje. Ja, precies. We gaan nog even wat ik wil het even hebben over de jongetjes in de Bart Smitgids. Ja. Ga daar nou maar eens op los. Dat is ja, maar daar belangrijk. Krijg je toch geen leuke mannen van? Dat is toch best wel erg. Dat je dan dat worden toch van die gefeminiseerde mietjes die dan later op de middelbare school van alle leuke meisjes in de klas te horen krijgen van... Oh, nee, sorry, ik zie je meer als een vriend. En ik kan zo fijn met je praten. Nou, ik ben het zo verschrikkelijk met je eens. Maar dat krijgen we de rest van de uitzending ook. Het grote probleem van Nederland, Jan. En daar ben jij ook een onderdeel van. Met je gaat niet bij gebrek aan een vijand het meisje te zeiken. Nou, misschien moeten we tegen Jan... Nee, maar weet je, het is de feminisering is het grote probleem. Dat is het grote probleem. Die hele situatie met de multiculturele samenleving was nooit zo uit de hand gelopen. Als mannen, Nederlandse mannen, op een gegeven moment hadden gezegd van... Hé, hey, hou eens even op, 14-jarige klootzak met je snorretje. Nou ja, het zit nu wel in het onderwijs ook heel erg. Tuurlijk. Alleen maar wijven, joh. Ja, precies. Maar mijn zoons, die krijgen geen plastic... Nou, ik moet eerlijk zeggen... Ze krijgen sowieso geen plastic stofzuigertje, dat vind ik namelijk onzin. Maar ze mochten ook geen wapens van... ik kreeg vroeger ook geen wapens van mijn ouders. Van die pacifisten... Ja, van die speelgoedpistooltjes. Ja, ik heb Nerf guns gekocht. Ook eentje voor mezelf. Ja, hallo. Dat is te gek, jongen. Wij zijn inmiddels al bij de luchtige geweren. Ja, die hebben we ook al, maar die hebben mij zo'n Het probleem is dat natuurlijk de blanke hetero man is natuurlijk het favoriete doelwit van alles en iedereen tegenwoordig. Ja, wij zijn dat is een racist, dat is een seksist, dat is een patriarchale, weet ik veel. Zijn haar zit gek. Nou ja, ja. Tot nu toe klopt het wat je zegt. Tenminste, ik voel me wel thuis bij die termen. Ja, maar dat is natuurlijk heel erg... alles wat een beetje mannelijk is, wordt gezien als een soort ondeugd. En als vrouwen onderdrukken. Terwijl het natuurlijk heel makkelijk is om tegen Nederlandse mannen te schoppen. Want die zijn zo ontzettend gecastreerd de afgelopen decennia. Ik niet hoor. Nee, jij niet, Jan. Je hebt een paar schietballen. Maar in figuurlijke zin. Weet je wat ik altijd zeg, hè? Want ik ben natuurlijk seksist, racist, alles wat slecht is voor blanken. Nee, ook. Dan zeg ik altijd, dan beginnen de vrouwen tegen me te schreeuwen... of zo'n neger of zo. Ja, jullie blanke man. En dan zeg ik, hey, joh vrouw. Of hey, joh neger. Wat hebben jullie nou uitgevonden voor deze wereld? Nou ja, maar dan kom jij natuurlijk met Madame Curie. En daarna hou je waffel. En die gozer zegt, ja, de tamtam. Maar dan houdt het wel op, hè. Want wij, blanke mannen, hebben alles hier uitgevonden. Alles hebben wij uitgevonden, Jan. En nu zijn wij hier, verdomme, het allerslechtste wat er is. Nou, dan geloof je toch zelf niet of wel? Volgens mij geloof Jan het wel. Nee hoor, ik geloof maar het al heel volgens lang mij niet, is dat ook omdat het heel makkelijk is om tegen jullie zeg maar aan te schoppen. Omdat jullie stigmatiseren jullie, zo. Jullie, ik stigmatiseer vrouw. Jullie. Blanke hetero man. Is er geen strijkgoed te doen voor Annabel? Dat is natuurlijk simpel. Daar kun je natuurlijk heel erg je kritiek op kwijt. En alles wat er mis is in de maatschappij. Ja, opvangen, zonder dat je bang hoeft te zijn dat je van racisme wordt beschuldigd. Want ja, je zal toch maar eens moeten aankaarten. Dat het grootste leed wat vrouwen in dit land hebben. Is niet het glazen plafond in de top van KPN bedrijven. Of whatever the fuck. Dat is natuurlijk wat er achter de voordeur gebeurt in naam van de islam. Maar goed, daar iets van zeggen. Dan ben je een racist en een fascist. Maar zou ik iets grappig zeggen? En, die Asscher ten Broeke, die zich druk maken over die Bart Smit volgers. Ja. Die schrijft het in een column. Ja, maar ik wil niks over de islam zeggen, want daar weet ik te weinig van. Ja. Dus dat... Dus maar druk goed, maken zij over is nu plastic... klaar, hè? Want er staat nu een jongetje met een stofzuiger in de folder. Dus ik denk dat we haar nu kunnen af door de zijdeur. En, Nou, dat is toch winst dan? Ja, dat is dan winst. En bijstandsmoeders, die verdienen 200 euro meer dan de 4 dagen hardwerkende, slovende vrouw met minimumloon aan de belt. Vind je daar dan van? Ja, want, dat is... Dat kan je zelf wel zeggen, maar dat is leuker als jij het zegt. Ik kan het zelf wel zeggen. Ik denk dat dat een beetje een open deur is. Dat dat natuurlijk niet kan. En, maar ook dat niet alleen dat die vrouw zoveel verdient... maar ook dat verdient. Thuiszitten niet goed is voor mensen. Ik bedoel, het is niet goed om zomaar geld te krijgen... zonder dat je er iets voor doet. En het is al helemaal zo dat je, als je zoveel geld krijgt... dat je ook nooit meer van je reet afkomt. Om iets te gaan doen. Maar weet je wat ik en ik vind het ook geen goed voorbeeld voor kinderen. Nee, ik ben allemaal met je eens. Maar Want zijn vaak generaties. Hè? Het zijn echt van die hele... Bankzitters. Ja, families bijstand. Die echt generatie na generatie in de bijstand zitten. En we wel over alles klagen. Maar weet je wat ik nou zo aardig vind? Hè? Van mijn belastingcenten. Nee, maar wat ik wel altijd afvraag is dat er dan bijvoorbeeld de linkse partijen... die gaan het altijd hebben van... de sterkste... schouders kunnen best wel wat zwaardere lasten tillen, want die mensen aan de onderkant. Ja, maar als dit de onderkant zullen is... Zullen we die even afstrepen meteen? De linkse partijen moeten dat doen voor mensen die weinig geld hebben. En voor allochtone mensen, omdat ze anders geen electoraat hebben. En dan krijgen ze geen stemmen. Ja, hebben ze weinig geen geld. Maar als je 2200 ballen net uit te geven hebt... door alleen maar een beetje te gaan zitten vingerverven op je nappelederen rotbank. Nappeleder? Ik heb een beetje koudje. Misschien moet je het schreeuwen een beetje wel over. Nou, ik hoor mensen natuurlijk wel gekscherend zeggen van ik kap ermee, ga ook die bijstand in. Nou. Maar het is, ik denk ook namelijk echt dat het ook voor mensen die dat geld krijgen niet gezond is. Dat je daar echt gewoon. Nee, lijkt me ook niet. Nou, maar ik kan me de verleiding wel voorstellen als jij als hardwerkend iemand constant genaaid wordt. Ja, maar niemand staat graag om 7 uur 's ochtends met zijn poot op het koude parket. Ik bedoel, dat is voor niemand gezellig. En iedereen wil liever. Een beetje uitslapen en een beetje bloemschikken en dan een keer de kinderen uit school halen. En het wordt vaak ook een beetje zo afgedaan met... nou, maar ik ben het tenminste voor de kinderen. En als er vrijwilligerswerk op school gedaan moet worden... dan zie je die werkende moeders allemaal niet. Nee, fuck nou. Natuurlijk gaan die niet wat mij dus kerststukjes vouwen op scholen. Die moeten gewoon werken. Dat je juist ziet dat werkende moeders dat wel doen. Dus die werken dan 4 dagen of 3 dagen... en die zitten ook op school al die activiteiten. Nou, die voelen zich schuldig. Ja, precies. Dat is dat vrouwenschuldgevoel. Moeten we ook eens mee ophouden. Nou, inderdaad. We hebben daar helemaal geen last van, hoor. En weet je waar we ook mee moeten ophouden? Nou, nu we toch bezig zijn? Zeg maar. Dat verhaal van het seksisme. Ik vind namelijk dat... ons is dan aangeleerd, ook bij mij thuis ook... Hè, dat je dan vrouwen serieus moet nemen... en dat je met een gesprek moet aangaan... en dan niet alleen maar tussen die tieten gaan zitten kijken... en alleen maar denken, Jezus Christus, wanneer wordt het nog een maar waar heb je die dingen anders voor? Dat wou ik zeggen. Oh. Dus ik vind namelijk dat mannen ook gewoon weer... ja, gewoon weer op jacht mogen. En gewoon zeggen, zeg meisje, je staat nu al 10 minuten te houden. Nee, ik weet niet waarover, want ik heb het niet gevolgd... want ik zit gewoon aan die ballen van je te kijken. Maar wordt er nog geneukt of wat? Wat voor jou werkt, Pik? Nou, dat werkt wel. Ja, dan vind ik het goed. Nou, het zou je nog verbazen bij hoeveel vrouwen dat ook wel goede aarde zou vallen. Omdat mannen tegenwoordig dat helemaal niet durven. Want die willen namelijk een goed gesprek met jullie. Nou, ja, ik kan één vertellen. Ja, maar mannen lezen ook vrouwenbladen, hè? Hou op met me. Nee, maar... Nou, weet je wat ik een beetje mannen vind? Lezen ook vrouwenbladen tegenwoordig. Ja. Dus die gaan dan in de FIFA kijken. En dat soort gezellige periodiekjes. Nee, dat is lastig. Wat vrouwen dan leuk vinden. En dan krijg je zo iemand tegenover je die dan echt duidelijk iets heeft gelezen. Wat hij denkt, dat vinden de meisjes leuk. Jullie willen gewoon lekker af en toe klap voor je bek en af en toe flink... Nee, niet klappen voor je bek. Alleen als het zo afgesproken is, met een veilig woord en zo. Stokbrood doe ik altijd. Ah, vind ik een goeie. En dan zeg jij altijd kruidenboter. Dat vergeet je dan. Weet jammer. Jij dat? Nou, dat hadden we toch afgesproken? Oh ja, dat is waar. Goed. Ik ga heel even met Annabel, die moet ik even de wc wijzen. Hm? Kan jij misschien een dingetje... Nou, dat komt er goed uit. Want ik heb gehoord dat die wordt genoemd. Overal. Ja, hij wordt genoemd. Onze eigen Lavinia Roos. Ah, mooi. Eigenlijk moet je geestelijk uitgedaagde met rust laten en zeker niet serieus nemen. Maar als je zitting neemt in de Tweede Kamer, vervalt die vriendelijke houding van mij. Ik wil het graag hebben over de gekkies van GroenLinks. Deze lieve lieverds willen onderhandelen met IS. Om tafel met de grootste massaslachters van deze tijd. En dat willen ze omdat ze het kwaad niet willen zien. Omdat het helemaal niet leuk is om te beseffen dat dit soort fascistisch tuig maar één antwoord kent en dat is totale vernietiging. Maar dat past natuurlijk niet in de love, peace en happiness droom van deze linksdraaiende yoghurttypes. Dus wordt dat keihard ontkend. Zoals Linda Voortman ook nog steeds ontkent dat ze eigenhandig de nek van Guido van Woerkom heeft omgedraaid... omdat hij in haar ogen niet deugde om de nieuwe ombudsman te worden. Ze lekte materiaal, maar ontkent dit nog steeds, ondanks haar maandstraf. Van Woerkom had in de jaren 90 gezegd dat hij liever zijn vrouw niet met een Marokkaanse taxichauffeur in de nacht laat meerijden. Dus hij was fout en slecht... en racistisch en nog een keer slecht en moest dus weg. Iedere man die midden in de nacht zijn vrouw met de Marokkaanse schuim laat meerijden in de grote stad, is overigens hartstikke gek. Maar goed, dat daar gelaten. Dat weten Lindaatjes natuurlijk ook. Maar het is niet gezellig, dus niet waar. Over Marokkanen gesproken. Oud-GroenLinks-Kamerlid Tof Dibi komt ook steeds meer uit de kast. Niet dat hij homo is natuurlijk, want dat mag helemaal niemand weten. Want anders wordt hij door zijn familie verbannen. Nee, Tovik kruipt uit de kast als racist. De kastpoot vindt dat de blanke man zijn nederigheid eist om te vragen of dat te doen van IS. Wat kleur daarmee te maken heeft, weet eigenlijk niemand. Maar Tovik discrimineert er lekker op los. Want bij GroenLinks mag je blanken nou eenmaal op hun nummer zetten. Moslimpjes zijn zielig, omdat zij worden aangekeken op de wandaden van moslimpjes. Dat die bij alle witte mannen daarmee even over één kam moet scheren, dat doet er niet toe. Bij GroenLinks mag dat allemaal. Zolang je maar blijft roepen dat Nederlanders niet deugen. Dat de partij een soort open inrichting is, dat doet er gewoon niet toe. Het gaat om wat er in het Jiddisch zelfstaas heet. Als je daar aan voldoet, hoe gek je ook bent, ben je welkom bij GroenLinks. Ja, ja, een stukje kwaliteitsradio naar de mensen toe, maar misschien is het wel handig dat ik niet Jiddisch ga gebruiken, want anders denken mensen dat ik helemaal een Zionist ben. Hup, Israël! Wat ik me nou afvraag is waarom mijn lampje niet brandt. Dat is een Zionistisch complot, waarom denk jouw lampje ook niet brandt. Ja, zeker. Het rode lampje brandt niet. Ja, dat is, is je rode lampje stuk? Wordt dat toch heel nerveus maar van. Is dat niet heel gek om dan, als je jezelf dan toch hoort, om daarover te beginnen? Nou ja, vind over ik lampjes? Ik heb al niet zoveel. Ik heb godverdomme een rood lampje. Nou, je hebt best wel veel. Op mijn 52ste, dan wil ik mijn rode lampje ook hebben. Ook. Kabouter doet even dat rode lampje. Ja, ben je nou tevreden? Ja. Colofon leest als een reunie van echte Janne, maar helaas valt er op Yalta.nl pas wat te lezen als 5000 man een bankgarantie hebben overhandigd. Maar goed, misschien heeft onze hoofdgast Anne wel een voorproefje. Wat is dat, een voorproefje? Nou, wat er te beleven valt. Nou, dat is zo raar als jij nooit eens een keer zo. Wat ben je poepoes terug, Pik? Wat is er? Ja. Is het dat er een meisje zit? Moet het weer rondgespoest? Ook dat, ja. Wil je een beetje stollie? Nee, ik drink niet. Doe maar. Ik sta die reuze van opknappen, volgens mij. Even een beetje kalmeren. Hij is zo poester. Nou, ik vind Annabel Nanninga een leuke vrouw. Nou. En we zijn het eigenlijk best dat wel ook op alles eens. Dus we hebben een gezamenlijke vijand. Dus en dan gaan ben jij. We nu een verjaal te hebben. Toch? Oh, dat dominante wijf, joh. Ja. Maar Robert, heel vriendelijk. Yalta.nl, waarom? Omdat het moet. Omdat het kan. Nee, omdat omdat er dingen op het spel staan, mensen. Ik bedoel, misschien. Ja, nee, vind ik echt. Er gebeuren dingen en al jaren. En, Gebeuren dingen al jaren. Nee, ik ga het even specificeren als ik mijn gedachten heb. Even een technisch dingetje vooraf, hè. Waar ze niet gewoon investeerden, dat er alvast het opgestaan had. Dat ik vanochtend geld had gedoneerd en ik dan ook iets te lezen kreeg. Dat is wel leuk. Nee, oké, maar dat is een leuk nieuwtje wat ik misschien even erin. Doe maar even een leuk nieuws. Even wachten. Kutgebouwde. Schroep jingle. Nu klaar. Nee, lul nog niet. Klaarzet alleen. Ja, kom maar. Zal ik hem doen? Zal ik hem doen? Ja, doe maar. Nou, we zitten nu op een derde van het benodigd aantal leden. Is dat een scoop? Van start te gaan? Nee, dat is nog niet een scoop. Dat is wel nieuws. Het is wel nieuws. Jan! Nou, ja. Maar. We gaan 13 oktober gaan we een week lang gaan we alvast een soort van pre-live proefdraaien. Ja. Zonder betaalmuur. Is dat de scoop? Dat is de scoop. En dan gaat iedereen kan een gratis een week lang Yalta lezen en zien en kijken wat we gaan doen, waar het allemaal over gaat. Met andere woorden, jullie hebben bedacht dat het misschien toch handig is dat er iets te lezen staat, omdat het niet zo opschiet. Niet bedacht, dat is nee, al dat is strategie. Nee, dat is al deel van het plan. Dus we gaan 13 oktober. Ik ga 13 oktober. Sorry, anders is heel je doen. Gaan we een hele week mooie dingen maken voor de mensen. Right, oké. Okay. En nou, die kunnen ze. Gooi hem met mij. Die kunnen ze zien. Joepie. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt de luisteraars. Het is niet te geloven, maar Annabel Nanninga, de adjunct, hè? Ja, joh. Adjunct hoofdredacteur van Yalta.nl heeft net bekendgemaakt dat vanaf 13 oktober er een week gratis artikelen te lezen is op deze. Hoe noem je dat? Rechtsconservatieve? Ja, doe maar wat. Rechtsconservatieve tegenhanger van correspondent. Nee, we zijn geen tegenhanger. Gewoon we zijn zelf, gewoon een zelfstandige hanger. Godverdomme, wat een kutscoop. Doe nog één keer. Nou, dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan Luisteraars, het is niet te geloven, maar adjunct hoofdredacteur van Yalta.nl, de nieuwe website. Annabel Nanninga heeft net bekendgemaakt dat op 13 oktober een week lang gratis artikelen staat. En ze zijn op een derde van de 5000 die ze nodig hebben. Dus word nog even lid van Yalta.nl. Dit reclamebrokje werd mede mogelijk gemaakt door de NPO. Stem trouwens ook gelijk even op echtejanne.nl. Voor de gouden radioring. Ja. En die website, dat is echt, die heb ik uit mijn hoofd. web.afrotros.nl aan elkaar. Slash. Nee, ja, dan. En dan kom je erop terecht. En dan moet je allemaal shit invullen en dan moet je echt Jan Zal ik die URL zo even twitteren? Is dat handig? Nou, daar zitten we echt niet op te wachten. Ja, daar zitten we wel op te wachten. Maar doe ik het niet midden in de nacht, doe ik morgenochtend. Ah, dat vind ik wel lief. Zullen we dat doen? Ja, ja, leuk, man. Dan ja. Hey, maar, wij straks nog een keer. Lekker circle jerk hier van elkaar projectjes. Ja, heerlijk. We doen zo beschuitje in het midden. Hey, ja. Luister nou eens even. Ja, ik luister. We gaan nu even over Jalte.nl hebben. Kut. Joop. Wat hetzelfde als... Joop.nl heeft al eigenlijk. Wat is er met je? Joop.nl heeft al gepubliceerd dat het kut is. Ja, vind ik wel grappig. We hebben nog geen letter gepubliceerd. Nee, dat is maar wel. Er schijnt in de Volkskrant ook al Olaf Tempelman. Die had vooral die had 94 alinea's nodig met historische parallellen. Om uiteindelijk tot de conclusie te komen. Nuance met 12 uitroeptekens. Ook wederom, terwijl er nog geen letter gepubliceerd is. Okay, maar ja. Nou goed, het leeft. Wie leest Joop nog? Nou, niks, maar ik vind het wel, als Joop zegt dat het kut is, is het meestal gelijk helemaal goed. Ja, dat is wel een leuke graadmeter, maar verder, ja... Wat kunnen we gaan lezen als Jalte start? Kom eens even los. Wat kunnen we gaan lezen? Ja. Nou ja, goed, wat we gaan doen is, we gaan naast tekst ook veel met video werken. Dus reportages, filmpjes, maar dan... Waarover? Ja, waarover. Ja, dat varieert echt van binnenhofnieuws, van economisch nieuws. Nieuw nieuws is niet onze prioriteit. Als in brekend nieuws, bijvoorbeeld vanmiddag met die monster truck of zo. Dat zou niet je go-to-adres om daar alles over te lezen. Of we moeten dan een moslim dat ding besturen. Dan weer wel. Ja. En het expres gedaan hebben. Nou, ja, of het was een zionistisch complot. Dat is ook dat mag je natuurlijk ook niet uitsluiten. Nee. Anywho. Nee, maar wat we ook willen doen is zoals het heet, agenda-journalistiek. Dus echt proberen onderwerpen op de agenda te zetten. Dan wacht heel even. Jan krijgt een aanval. Ja, precies. Annabel is nou, vertellen. Is ik was even... bijna bang dat je zegt, ja, we gaan niet aan de waan van de dag doen. Nee, dat valt me lul aan mijn pijpen. Nee, dat ken je me slecht. Want correspondent.nl vind ik dus echt waardeloos. Nee, dat is zo humorloos. Nou, het is van, oh kijk, wij zijn intellectueel en we laten ons helemaal niet door de waan van de dag drijven, maar alleen maar door onze intelligentie. Dat komt allemaal in heel veel golven. Golven? Ja. Ja, denk peur op met je lange kutstukken, man. Hey, doe eens normaal, man. Ik heb wel meer te doen dan die onzin, die zelfbevlekking te lezen. Agenda-journalistiek, wat is jullie agenda? De agenda is dus dat we echt willen op allerlei gebieden, dus van economisch tot politiek tot maatschappelijk, cultureel, dat we iets moeten doen aan wat er nu gaande is, dat naar ons inzicht, dus de redactie, Joshua Lievenstrouw en ik en de redactieleden, dat er echt dingen op het spel staan op dit moment. Wat? Dus we zijn echt vrijheden en rechten aan het verliezen. Dat, nou, bijvoorbeeld dat met die uniformen. Defensie gewoon beveelt. En ik snap dat wel uit een individueel perspectief, dat je gewoon wil dat je personeel veilig is. Maar dat kan niet. Nee, daar ben je geen leger voor. Nee, dat is... Dat, en nou goed, niet dat je daar dan... Maar mag je het zeggen dat het vanuit het rechtsconservatieve hoek komt? Ja, dat zal zo zijn, maar we hebben natuurlijk wel een vrij breed palet aan medewerkers en ook columnisten. Dus het wordt niet allemaal één soort wall of sound van rechtse haviken. De teneur is dat wel. En we weldenkendheid is dan wel ja, hetgeen... Ja, en het moet ook gewoon wat... wat doordachter en wat intelligenter. Er is natuurlijk heel veel opinie, heel veel nieuws, maar ook echt met een vrij stevig doordachte bodem eronder. Wat is het verschil met geen stijl? Dat is toch ook, laten we zeggen, liberaal rechts? Maar het verschil met geen stijl zal wel zijn dat de stukken echt breder zullen zijn. Wat dieper en wat langer. Ook minder. Kijk, bijvoorbeeld met geen stijl. Wat geen stijl fantastisch doet, is er stort een vliegtuig neer. Niemand weet wat er aan de hand is. En vanaf minuut 1 is de hele MH17 verhaal is meteen op geen stijl. En dat is echt hun kracht en hun niche. Maar wat wij met Jalta doen, is wijkt daar in zoverre vanaf dat misschien ideologisch zou je kunnen zeggen dat het in hetzelfde hoekje zit. Maar ja, misschien is het een wat... diepgaander. Jij kan ook wat langer werken. Doordachter broertje aan van geen stijl. Maar niet met die grappige taal dan. Want dat kan je niet lange stukken volhouden. Nou, dat weet ik niet. Ik kan alleen voor mezelf spreken. Ik weet hoe ik schrijf. En het zal wel wat serieuzer misschien van toon zijn. Maar ik kan niet eens humorloos schrijven. Nee, je bent heel grappig voor een vrouw. Voor vrouwen doe ik het best aardig. Nee, hè, qua humor meeste naar de mensen geen toe. Humor. Nee, de combinatie van jou en Lievenstrouw, dat vond ik ook een heel apart huwelijk. De hele bedachtzaam, een beetje anglo-saxische... Nou, misschien wel goed. Dat je zo'n beetje elkaar aanvult. Ja, dat, oh, dat is een mooie relatie. Hey, maar 5000 man, wanneer moet je precies die 5000 hebben? Nou, dat hebben we nog niet heel hard vastgepind. We gaan dat gewoon halen en dan gaan we gewoon van start. En dat gaat geen maanden duren. We hebben nog van alles in de pijplijn wat we gaan doen. Pijplijn. Wat kost het? Een publicitaire pijplijn. 7 euro'tjes per maand. Dat is niet veel. Dat is geen geld. Ah, joh, kwartje per dag. Als je op Blendl 2 stukjes leest per dag, ben je al duurder. Heb je ook Netflix voor, hè? Ja, en bovendien zijn wij veel toffer en beter. Hé, hey, maar met filmpjes maken, dat soort zaken, wordt het niet weer allemaal van hetzelfde wat we bijvoorbeeld bij Poon doen of bij Geen Stijl doen? Of weet je, dat je denkt van, oh god, daar staat de derde of vierde man die grappig doet in Den Haag en zegt dat allemaal niet klopt. Nee, want het hoeft natuurlijk niet per se grappig. Ik bedoel, we hebben natuurlijk ook bepaalde opiniemakers die ook onderwerpen die hun aan het hart liggen gewoon in beeld gaan brengen. Maar dat hoeft niet altijd lachen, gieren, brullen te zijn. Ik bedoel, het mag wel. Maar er zijn natuurlijk ook... Ja, ik kan niet te veel tipjes van sluiers gaan oplichten. Maar in het aanlooptraject wel eens over gesproken over dit project. En hij had echt het gevoel dat hij een nieuw segment in de opiniebladenmarkt zag gaan aanspreken. Los van het feit dat het dus geen blad is geworden. Maar, nee. Nou, ik denk dat er gewoon een groot gat is op, laat ik het zeggen, misschien een beetje pretentieus op intellectueel rechts. Zal ik het zo noemen? Ja, wel. En je hoort natuurlijk veel over dom rechts. Nou, we moeten meer slim rechts. En dat kan ook in filmpjes. Dat vind ik wel een leuk catchy phrase, slim rechts. Ja, slim rechts. Maar weet je, dom rechts is een term van linkse mensen die alle rechtse ideeën dom vinden. Dus dan, ja, je hebt natuurlijk ook gewoon domrechts. Je bent natuurlijk ook echt... Maar niemand zou een Bolkestein domrechts noemen. Wordt lastig. En een Pieter Omtzigt ook. Omtzigt ook niet. Hey, nu komt er gelijk het verhaal van Jalte.nl is pro-EU. Klopt dat? Nou, nee. Dat is gelul. Ik zie werkelijk niet. We hebben dat toen in dat opiniestuk in de Volkskrant omschreven. Omdat je natuurlijk wel bepaalde Europese normen en waarden hebt. En dat is wel iets waar we voor willen staan. Maar dat is wat anders dan die pan-Europese nazistaatgedachte. Ja, precies. Wij zijn hier in met name West-Europa. Zijn er dingen die bedreigd worden en waar die we moeten verdedigen. En dat valt dan samen met die EU. Maar jullie zijn voor de moloch in Brussel. Nee. En ik kan dan nog niet eens ook voor mijn andere auteurs spreken of voor mijn mederedacteuren. Ik bedoel, zoveel mensen, zoveel meningen. Er zullen er vast zal vast een eurofiel tussendoor geglipt zijn. Anti-PVV? Nee, niet anti. Nee. Maar ook niet pro. Nee. Nu wordt het lastig als je rechtsconservatief bent dat je pro-PVV bent. Want die zijn natuurlijk op sociaal-economisch gebied. Ja, precies. Op sociaal-economisch gebied zijn ze weer heel anders. En dat wordt ook, denk ik, per issue wordt dat weer... zullen we dat oppakken? Dus er zijn dingen bij de PVV waar je het heel erg mee eens kan zijn. Die ze goed doen en die ze goed agenderen. En er zijn ook af en toe malotige dingen. We gaan het over even die favoriete thema's zo wat uitgebreider verder hebben, Jan. Maar, dat is de Isilam. Huh? Ja, de islam. Islam. Ja. Islam, gaan we het islam hebben? Maar we moeten eerst even heel iets anders doen. Want dat zijn allemaal hoe deze persoon in elkaar zit. Ben je gek op bieren, toevallig in Apeldoorn op 2 of 3 oktober? Wees dan welkom op het Veluws Bierfest. Waar je voor 40 piek ruim je natje en je droogje wordt voorzien. Dat is toch wel heel erg weinig geld, als je heel eerlijk bent. Ja. We bellen even met Wendy Krat van het Veluws Bierfeest. Een hele goede nacht, mevrouw Krat. Goedenacht. Zitten er 24 flesjes in u? Ja, bedoeld, hebben ze u speciaal uitgezocht op uw achternaam? Jezus, die komt traag. Zeg dat kwartje in het bakje. Mevrouw Krat, u gaat ons niet vertellen dat er niet al 100 mensen zijn geweest die een kratgrapje hebben gemaakt sinds u met het Veluws Bierfest bezig bent. Ja, uiteraard. Hoort erbij, hè? Ja, precies. En wat was nou de leukste? Wat zeg je? Wat was nou de leukste? Leukste kratgrap? Ja, zeg maar. Wat het leukste was. Heeft u een beugel? Nee, ook niet. Kijk, een beugeltje. Nee, die hebben we natuurlijk niet. Want het is een feit, die we schenken. Maar er is eigenlijk zegt u met zo weinig woorden eigenlijk dat er nauwelijks leuke kratgrapjes gemaakt zijn nog. Nou, ik maakte er al 2 onwijs hele grappig, hoor. Nou. Ja? Zitten er 24 flesjes in u? Heb je wel sterker gehoord, Jan. Ja, dat is misschien ook wel. Mevrouw Krat, is dat Duits, krat? Voor een krat? Ja. Dat is 2 T's, hè? Krat met 2 T's. Ik ben gek op Duitse vrouwen. Die zijn zo lekker poestig. Nou, zo. Ja. Bent u zelf een beetje een bierliefhebber? Houdt u van bier? Ja, zeker. En houdt u ook van fest? Nee, ja, maar mevrouw Krat, u zegt dat nou op zo'n toon. Ja. Ik moet het wel zeggen, want ik ben toevallig de PR van een bierfeest. Maar eigenlijk hou ik helemaal niet van bier. Houdt u nou echt van ik bier of niet? Ik hou heel erg van bier. Oh, oké, dat lijkt me weer op. Weet je wat mij nou... gaat het goed met u? Het gaat heel goed met mevrouw Krat. Ja, u bent zo vrolijk. Ja. Nee, dat is toch leuk? Nee, maar de meeste vrouwen die ik spreek zijn altijd bomzagrijnig, joh. Ja, maar dat komt omdat je een heel intimiderende persoonlijkheid hebt. Ah, sorry mevrouw Krat. Hey, mevrouw Krat, even één ding, hè. Weet je wat ik nou zo leuk vind aan het Oktoberfest in Apeldoorn? Nou? Dat het in oktober wordt gegeven. Nee, want nu, ja. Goed, hè? Ja, nee. Jan zit me weer aan te kijken met van die ja, holle ogen. Natuurlijk. Normaal geven ze dat in september, een oktoberfest. Ja, dat klopt. Dat is toch raar, iedereen kan heerlijk inkomen in september in Duitsland. Wacht even, en gaat daarna nog even lekker doorfeesten in Nederland. Ja, waarom is dat? Waarom geven een oktoberfeest in september? Nou, mijn pik valt eraf. Ik zou het niet weten. Weet jij dat, mevrouw Krat? U, bedoel ik, Krat? Krat! Zeg maar gewoon jij, hoor. Ja, meidelijk. Maar weet u dat eigenlijk? Want dat vind ik wel. Ik heb vroeger een Wendy gehad. Nee, maar ja, ik heb vroeger... Rijdt u paard? Nee. Ik had vroeger een Wendy. Een vriendinnetje Wendy. Ja. Heeft u blonde krullen? Ja, dat dan wel, ja. Nou, ik had dus ook een Wendy met blonde krullen. Maar een meisje, dat reed paard. Maar niet zomaar paard. Die reed dressuur. Oh, vrees. Weet je wat dat betekent? Mee zeker. Nee, joh, flikker op. Oh. Ik ga natuurlijk nergens mee. Maar dat mensen die had haar eigen paard. En die had zo'n bak ook in de achtertuin. En dan reed ze de hele dag reed ze daar dus dressuur. Dan denk je, nou, lekker belangrijk. Maar dus dat kind had altijd die teugels in haar handen. Die had handen als schuurpapier. Als een dijkwerker. Dat was niet te geloven, joh. Nou, dat lijkt me niet zo prettig. Nee, dat was niet prettig, joh. Nee, dat was niet prettig. Ik ben de hele tijd voorbij moeten komen. Ik heb een korte relatie. Heeft trouwens inderdaad mooie krullen. God, oh. Je hebt het er nog steeds over. Oh, de kutkabouter die komt net even met de foto van nu op de proppen. God, ik ben een hartstikke lekker kratje, joh. Mooie krullen. Dan wil ik je een beetje beheersen. Mevrouw Krat is hier een officiële capaciteit. Mevrouw Krat. Wat gaat er? Ja, dat is een mooi verhaal. Nee, ja, dat verhaal was niet alleen. Nee, maar waarom is het oktoberfeest vaak in september? In september, daar waren we gebleven, mevrouw Krat. God, hè. Ja, dat weet je ook. U weet dat toch wel? Dat is de bedoeling bij jullie. Nee, helemaal niet. Dat valt best mee. Als u nou gewoon antwoord geeft. Waarom zijn de oktoberfesten altijd in september? Behalve het Apeldoorns oktoberfest. Ja, dat zijn weer twee vragen. Nou, ik denk dat het een goede is dat je daar lekker kan beginnen en dat je bij ons kan eindigen. Oké. Okay. Ja, nou, vertel op. Het moet niet tegelijk zijn met het eindigen. Ik eindig graag bij u, mevrouw Krat. Mevrouw Krat, gaan we. Dit is een stukje PR voor uw Veluws bierfest. Dan moet u eventjes zeggen, waarom moeten we daar met z'n allen heen? Want Apeldoorn, ik moet eerlijk toegeven, het is niet naast de deur. Nou, behalve dan als je dan... Als je Apeldoorn loopt. Ja. Maar voor normale mensen is het best wel ver weg. Ja, Jan die vindt alles heel ver weg. Dat is gek. Oh. We zitten nog steeds in Apeldoorn. Dat is natuurlijk dichterbij dan dat je naar een bierfest in Duitsland moet. Dat doe ik ook niet. Ja, het is ook dichterbij dat je in een bierfest in Chicago gaat. Ja, zo lust ik er nog wel 35, mevrouw Krat. Waarom moeten wij naar het bierfest in Apeldoorn? Mevrouw Krat, kom op, dit is uw kans. Nationale Radio, 100.000 luisteraars. Vlak voor tijd, kom op. Ja, het is toch een te gek feest. Dat weten wij toch niet, we zijn het nooit geweest. Nee, ja, dat klopt. Dus de eerste editie op deze manier. Eerste jaar. Nou, wat zijn de hoogtepunten? Laat ik u even handje helpen. Het is bij een brouwerij, toch? Nou, die Wendy, van dat paard, die hielp mij ook wel zijn handje. Nou, heb ik geweten, zeg. De wijf van de poten, joh. Niet normaal. Schuurvellen erbij, hè? Beide dagen is onbeperkt bier drinken. Ho, kijk, nou zijn we aan het praten. Kijk, onbeperkt bier drinken. Voor hoeveel? Entree? Voor hoeveel entree? De donderdag is het €400 voor een complete tafel. €400 met 10 man? Ja, dat is onbeperkt bier drinken en er worden heerlijke Duitse gerechten geserveerd. Nou, maar met welke krat? Ik kan voor €400... Met hoeveel mensen is dat? Ja, dat wou ik vragen. Hoeveel mensen voor 8 personen aan een tafel. Dat vind ik niet veel. 5 tientjes. Onbeperkt bier zuipen en nog en eten erbij. En curryworst eten. En eten erbij, maar luister nou, hele avond entertainment. Als ik een avondje heb gewoon een biertje gedrinken, was met een meijer. Ja. Oké, hartstikke leuk. En dus het is goedkoop. Dus dat is goed. Oké, dus we hebben... Maar er is ook... heb ik me nou verkeerd begrepen of is er ook speciaal? Een feestband staat er op de donderdag. Oh, feestband. Dus dat... leuk. Ja, dat is... En op de vrijdag? De vrijdag is het drank onbeperkt. Er zijn allemaal Duitse gerechten in de zaal verkrijgbaar. Eén groot feest ook met een band die Nederlands en Duitse feestmuziek speelt. Oh, dat is toch enig. Hey, we lopen allemaal in dirndljurkjes of lederhosen. Dat wou u ook. Mevrouw Krat. Wat zeg je? U ook. Wendy Krat. Luister, ja, ik ook. Ja. Dat hoort erbij, toch? Hallo, of het bier nog even. Daar wordt dan toch zelf gebrouwen. Dat is toch bier uit het brouwerijtje waar het is. Jan, Ja, dat klopt. Ik weet niet hoor. Vrees is gevaarlijk. Ja, ik ga zo verder over de dirndel. Maar Wendy maar Krat, ik heb het fotootje gezien. En die loopt dus in zo'n dirndel. Okay. Dan ga jij het over of de bier zelf gebrouwen wordt. Als scheppen ze het godverdomme uit de sloot! Mevrouw Krat, even een momentje. Dames en heren, luisteraars van Echte Janne. Wendy Krat is er in een dirndel. Ja, je moet even opzoeken. Dan moet je even googelen, dat is een feest. En mevrouw Krat, is er ook een meneer Krat? En zo ja, is hij er ook? Die is er momenteel niet, nee. Ah! Nou, weer een reden om daar te komen. En is het bij u ook, laten we zeggen, eenmalig betalen en dan zoveel als je wil? Ja, dat kan ietsje minder. Wat zeg je nou? Nee, Jan vergist zich even. Oh, hij vergist geweest. Ja, okay. Hij vlag een beetje uit de bocht. Jan is nogal licht opgedraaid. Snel. Nou, ik vind mevrouw Krat heel erg ik vind aantrekkelijk. Mevrouw Krat ook heel aantrekkelijk. En ik probeer mevrouw Krat de bierfeest een succes te laten worden. Ja. Dus daarom vraag ik dat soort dingen. Men had geen betere PR-vrouw kunnen kiezen dan Wendy Krat. Wat is duidelijk. En mevrouw Krat, hoeveel dames komen er? Dat je niet op zo'n bierfeest zit met alleen maar van die lelijke kerels. Oh ja, dat is ook vaak zo. Nee, ja, de bediening die bestaat wel voornamelijk uit dames, denk ik. Oh, dat vind ik al heel leuk. Daar gaan we in ieder geval voor zorgen. En de gasten, komen er ook dames? Want zie je met allemaal met die... Ik hou niet van die mannenfeest. Ja, het zijn maar halve liters hoor, trouwens. Dus, het is hartstikke gemengd. Hartstikke leuk. Okay. Kunnen we ergens slapen in Apeldoorn? Want wij wonen natuurlijk niet in die negorij. Er zijn hartstikke veel plekken in Apeldoorn waar je kan slapen. Is er ook misschien een specifiek plekje waar ik kan blijven slapen? Motel Apeldoorn? Dat weet ik niet. Misschien helpt deze oproep. Dat iemand naar je gaat bellen. In ieder geval luistert één iemand naar me toch, mevrouw Krat, of niet? Ik heb het gevoel dat het nog niet helemaal landt, Jan. Nee, het ging niet. Nee. Het trieste is dat mevrouw Krat dus niemand heeft ook. Nee. Dit moment. En dan nog... Joh, als wat Krat zeg je nou? Als mevrouw Krat dat me ziet... Dat ik niemand heb. Dan nee, geen meneer Krat. Dat hadden we er even over net. Er is wel een meneer Krat. Er is wel een meneer Krat. Ja, die is er wel, ja. Maar niet op het feest. Niet op dit moment, nee. Oh, oké. Okay. Oh, maar die gaat vast komen. Oh, yeah. We gaan het zien. Ja, daar heb ik nog geen idee van. Dit is een treurig... Dit geeft de zaken toch een fatale wending, vrezen. Ja. Dat ging zo lekker met die PR. Ja, het ging hartstikke goed. En nu goed, is er opeens is er wel meneer Krat. Nou, dan gaan we ophangen. Zeg, we hebben het 2 en 3 oktober. Waar kunnen we terecht voor reservering? Ja, in Apeldoorn! Ja, dat begrijp ik. Maar er is toch wel een website of iets dergelijks? Is er een website? www.kommaarinmijnkratje.nl Veluws-bierfest.nl Veluws-bierfest.nl Nee, maar wacht even. Ja. Okay. Dat is de vraag. Kun je daar te kopen? En, waar dat streepje staat? Nee, maar je hebt laagstreepje. Is dat middenstreepje of laagstreepje? Middenstreepje. Middenstreepje. Dus Veluws-bierfest.nl Ja. Super. En daar kan je de kaarten en tafels en alles bestellen. Ja. Onwijs veel succes, mevrouw Krat. En, hartstikke bedankt voor bellen. Ja, jij ook hartstikke bedankt voor alles. Ja, dag. Ja, dag. Dag. Echte Janne. Wie ook probeert islamisering te promoten, goed te praten of onder de tapijt te schoffelen, hij vindt de engel der waken. Annabel dan in gaat op zijn pad, die nooit vergeet of vergeeft. En pas al rusten. Ja, wanneer eigenlijk, Annabel dan in gaat. Je moet even wat meer drinken, dat lees je ook wat bij de voorgast. Zit die poëzie te Hij was net zo lekker op dreef. Kom jij weer? Sorry hoor. Dan lees je weer, beter voor. Maar weer af. Dit is een schitterend stukje proza. Dat lees je voor. Nee, goed, maar ja. Schitterend. Ja, Jan, ga je echt dit doen? Nee, ik bedoel, ik ga jij toch ook niet iedere keer zeggen. Als je weer zo'n domme flutvraag stelt. Van wanneer ga ik hier een goede vraag stellen? Dus... Zullen we nog een keer dat van Engel der Wraken doen? Nee, dat klopt wel leuk. De tering. Nee, ik krijg het typisch daar. Anyway, je vraag. Allemaal wat dan denk ik ga. Heb je vandaag het NOS-journaal gezien? Nee, ik zag daar wat commentaar over dat er zo'n jihad-reclamespot was. Maar ik heb het niet gezien. Er kwam een oude Belgische jihadi, die had lekker geknokt. Ja, ze hebben morgen een groot proces in België. Ja. Maar die meneer die zei gewoon, ja, waarom geven jullie ons gewoon een podium waar we gewoon meer ons kunnen uiten in Nederland en België. Dan is dat veel fijner. Ja, en dan werd ook een beetje zo dat hij was al teruggekomen. Toch een beetje tot inkeer. Maar over de sharia was hij nog niet echt dat veranderd. Moest wel ingevoerd dat moest dan even goed toch wel. Hij zei het er dan niet bij. Maar je hoorde hem zeggen, nou, misschien voorlopig nog even niet direct dan hier al. Maar streven. Ja, maar dat is dan wat gematigd heet. Hè? Dat is ook wat Hizb ut-Tahrir zegt. Van, nou, we willen wel sharia in Nederland, maar dat willen we dan alleen als de mensen het echt zelf willen. Ja. En de geesten rijp maken daarvoor, dat is onze taak hier in Nederland. Als je toch voor overspel gestenigd moet worden, dan zijn er echt binnen een week bij mij in ieder geval geen stenen meer in de buurt. En ook geen vrouwen meer in de buurt. Godverdomme, dat is er niet te geloven, joh. Ik zou echt, ze kon nog maar 95 grindpaden over waar ze zijn. Nou ja, hoeveel moslims zijn er niet in natuurlijk stiekem ook gewoon drinken of weet ik veel. Hè? Ik bedoel, ze zijn natuurlijk allemaal niet allemaal even vroom. Nee. Ik denk dat met de sharia dat ze zichzelf daar vooral heel erg mee ook in de vingers zouden snijden. Ja, lijkt me niet echt een feestje. Nee, maar dat NOS-journaal die brengt het dan zonder dat ze daar ook iets tegen inbrengen. Dat denk nou ik, ja, dat verbaast me ook niet van het NOS-journaal natuurlijk. Hebben die een dubbele agenda? Nee, ik denk dat die een vrij ondubbelzinnige agenda hebben. Ik denk dat de agenda heel glashelder is dat het allemaal niets met de islam heeft te maken. We zagen toen ook met die meisjes van Boko Haram, die ontvoerde kinderen, die werden dan in beeld gebracht. En RTL bracht de footage van Boko Haram met een soort Koran met zwaarden logo in de bovenhoek en een ondertiteling. En de NOS bracht diezelfde beelden en die hadden dat logo netjes uitgegumd. De NOS doet dat voortdurend. De NOS had voor het fucking jeugdjournaal notabene een voormalige voorman van de Arabisch-Europese Liga als ISIS-expert die de kindertjes ging vertellen dat ze in Nederland nergens bang voor hoefden te zijn. Terwijl die man, ik geloof in de vroege jaren 2000 voor de Arabisch-Europese Liga, wat van Abu Jaja is, hè? Die controversiële Libanees uit België. Ging hij hele rare Anne Frank antisemitische cartoons maken. Dat had dan iets te maken met als wij dan een cartoon van Mohammed mogen maken, dan mag hij grapjes tekenen over Joden en gasovens. Nou mag dat van mij best, want ik ben voor vrijheid van meningsuiting. Maar dat is natuurlijk heel raar dat zo iemand dan in het jeugdjournaal gezellig zit te vertellen van. Hey, maar Annabel, even als we leuk vinden te weten waarom mensen dingen doen. Waarom, als dit stelselmatig gebeurt, dat is wat je zegt, is een duidelijke agenda. Waarom zouden ze die agenda hebben? Ja, dat is me ook een beetje. Oprechte onbenulligheid? Nee, het is geen oprechte onbenulligheid. Kijk, het is agenda-journalistiek zonder dat ze het toegeven. Kijk, als je toegeeft, ik ben tendentieus ongefundeerd en nodeloos kwetsend, dan is daar niets van mis mee. Dan kun je dus binnen dat kader doen wat je wil. Alleen als je objectiviteit suggereert, maar je bent het niet, dat is natuurlijk heel kwalijk. Ja, en de reden dat ze dat doen, is gewoon een vrij heldere politieke agenda. Van slechte dingen hebben niks met islam te maken. Moslims zijn slachtoffers. En als je er iets van zegt, ben je een racist. Of je mag niet discrimineren. En ze voeren dat verhaal. En ik denk niet dat het zo heel één op één uitgesproken is. Maar het is natuurlijk toch wel een beetje de D66 PvdA agenda waarin immigranten en met name moslims natuurlijk toch vooral zielige slachtoffers zijn die subsidie moeten krijgen, die geholpen moeten worden. Maar denk je dat ze oprecht denken dat dat zo is? Of is dit, wat bedoel je? Ik denk dat een hele hoop van die mensen daar echt denken dat het zo is. Ik denk echt dat schrikbarend veel mensen echt denken van als we nou maar nuance hebben en mensen erbij betrekken, want die Syriëgangers die voelen zich ook allemaal maar uitgesloten en het past niet in onze maatschappij. En als we nou eenmaal een baan hebben en een iPhone kunnen kopen, zoals Arnon Fok in Groenberg vanmorgen ja, in Buitenhof. Zo, die is van het padje af. Ja, maar al heel lang is die gek. Echte Jan hebben we het niet over Arnon Groenberg. Oh, nou, dan gaan we het er nu niet meer over hebben. Maar nee, ik wil niet nu de Holocaust erbij halen, maar Arnon Groenberg. Laten we misschien wel even de Holocaust erbij halen. Zullen we de Holocaust erbij kunnen? Wij nee, even? Want ik ben Zionist. Dan kan ik de moeilijke Arnon Groenberg. Nou, doen we dat niet. Maar. Nee. Maar. Dat is natuurlijk waar een heel groot deel van het politieke bedrijf in Nederland natuurlijk op drijft. Is die slachtofferindustrie. En daar zit een hulpverlening aan vast. Of is het alternatief te verschrikkelijk om te laten gebeuren? Dat kan natuurlijk ook nog. Hè? Dat als je zou zeggen, nou nee, we hebben hier toch echt te maken met twee groepen die elkaar min of meer toenemende mate naar het leven staan. Dat kunnen we niet hebben. Dus we moeten er een buffer van zachte fluffy onzin tussen gooien de hele tijd. Ja, maar welke groepen staan elkaar naar het leven dan? Ik zie een harde kern van moslims. En dan wil ik best die brave disclaimer maken dat het echt heus niet alle moslims zijn die ons kapot willen maken. Ja. En ik zie heel veel Nederlanders die gewoon zeggen, joh, het kan me echt niet verrotten wat jij in je hoofd voor fantasievriendje hebt zitten. Maar je hebt je gewoon fucking te gedragen hier. En je doet maar je best om er iets van te maken van je leven. Maar die staan niemand naar het leven. Nee, hè? Maar dat is dus wat jij nu doet. Maar ja, goed, daar kun je niks aan doen. Je komt uit die tijd. is dus dat, hè, daar hoor je vaak dat je dan... islamofobie noemen ze dat bijvoorbeeld. Dat is dan een ziekte. Nou, en dat bestaat helemaal niet. Dat bestaat namelijk niet. Want het is helemaal geen ziekte. Daar heb ik het helemaal niet over gehad, hoor, volgens mij. Nee, maar omdat je namelijk in twee kampen denkt. Er is één kamp die de Nederlandse rechtsstaat en de Nederlandse normen en waarden wil omvergooien. En de ander wil het behouden. Dan kan je zeggen, dat zijn twee kampen. Maar nee, ik zie dat niet. Dat zijn geen twee kampen. Het is een status quo van dit is Nederland, dit is waar we voor staan en dit is wat we willen. En als je het leuk vindt, tief je lekker op. Precies, daar is iets bijgekomen. En die willen ineens van alles veranderen. En het is allemaal niet goed of het deugt niet. En dan moet je nog een soort van de medelijden hebben precies, ook. Maar het gevaar is dus dat die twee groepen, dat gaat gebeuren. Er is een groep die wil graag behoud van wat het was. Ja, toch, daar heb je het toch over. Er is een groep die wil alles veranderen. Die komen in toenemende mate in met de hakken in het zand tegenover elkaar te staan. Dat heet radicalisering. Dat gaat twee kanten uit. Nee, dat gaat niet twee kanten uit. Er is niets radicaals aan het vasthouden aan wat er... Wat ik zeg er... dat ik het verkeerd vind. Ik zeg alleen nee, maar dat ik het wel zie gebeuren. Nee, maar ik vind het wel verkeerd. Wat je ziet gebeuren, gebeurt niet. Ja, maar het radicaliseert niet. Je kan niet radicaliseren in het... Hoe kan ik radicaliseren als Nederlander? Dat ik Nederland wil behouden? Ja, ben ik precies. Niet radicaal? Nou, ben ik gezond denkend? Nee, goed, prima. Het gaat niet om dat je gedachten verkeerd. Kijk, radicaal is als je zegt... Jij bent voor optreden, toch? Ja, Jan, jij bent voor... Nee, ik ben voor als je uiteindelijk hoeveel jaar of hoeveel generaties ook het is... Als je bij mij thuis komt eten, je komt binnen en je zegt... Wat een lelijke bank. Je wijf is lelijk en het vreten is niet te vreten. Schop ik je onder je kloten, zo hard dat je uit mijn tuin gaat. Woorden, jij treedt op. Dat is waar je wil. Als jij het hier niet bevalt, moet je opzodemieteren. Dat is gewoon heel simpel. En, ja, maar het kan maar dan ben nooit ik niet zo zijn dat het verdedigen van rechten en vrijheden, dat is die wij hier hebben met ons allen, dat is natuurlijk nooit radicaal. Wat wel radicaal is zeggen, je moet alle moslims het land uitflikkeren of je moet ze executeren. Of weet ik. Maar goed, dat geen weldenkend mens zal dat roepen. Ik vroeg me alleen maar af waarom... Het punt is juist dat wij worden geconfronteerd met radicalen en dat wij daar geen antwoord op hebben. We hebben geen antwoord op mensen die ons haten. Dat is een beetje het probleem. Maar dus wordt het... Dus gaan we ze doodknuffelen? Nee, wordt het verzonnen, zeg maar in de bestuurlijke laag... dat het allemaal niet zo'n vaart loopt, dat het allemaal niet zo erg is... en dat de grootste groep, namelijk zeg maar de autochtonen... als die zich een beetje aanpassen, dan komt het allemaal precies. Goed. Ja, precies. Maar dat gaat natuurlijk steeds een stukje verder. Van we halen een schilderij van een blote vrouw weg. We verbieden eens een toneelstuk. We sturen ouders op basisschool een brief... of ze hallo trakteren als hun kinderen jarig zijn. Nou ja, goed. En dat is natuurlijk een beetje de pest. Als we nou 30 of 40 jaar geleden na die gezinshereniging hadden gezegd van... Hou even, dit is wat we zijn en wat Nederland is. En wie zich daarbij aan wil sluiten is van harte welkom. Maar goed, er is toen begonnen met het grote toegeven. En dat zie je nu dat het zo verschrikkelijk moeilijk is. Dat je kan het niet meer terugdraaien. Als je mensen eenmaal bepaalde privileges en rechten en gewoontes hebt... gegeven, is het ontzettend moeilijk om dat terug te draaien. En dat we nu echt serieus zien dat vicepremier Asscher echt gaat zeggen dat er bondgenoten in moskee zitten om radicalisering te bestrijden. Dat is natuurlijk een heel groot probleem. Dat is natuurlijk waanzin. Ik bedoel, natuurlijk zijn niet alle moskees radicaal. En natuurlijk hebben veel moskees zich ook uitgesproken tegen denkbeelden van ISIS en tegen het afreizen voor de jihad. Maar ik denk dat we ze eventjes nu buitenspel moeten zetten als bondgenoten. Ze hebben toch echt hun kans... Ze hebben niet zo heel veel gedaan, ze hebben hun kans 30, 40 jaar lang gehad. En je dus hoort ik denk dat niet we even echt. Nee. En ik denk dat we even buiten die moslimorganisaties... en buiten die moskees om moeten gaan. En dat dat is toch al jarenlang geprobeerd. Wat dan? Praat eens verder, want ik ben wel nieuwsgierig. Ik ben helemaal met je eens. Dat werkt dus niet. Dus die dialoogformule werkt. Je kan dus niet meer zeggen dialoog. Je moet gewoon echt gaan rechercheren. Je moet gaan afluisteren. Je moet gaan monitoren. En dat is misschien niet leuk. En ik ben helemaal niet zo voor al te veel overheidsbemoeienis. Alleen je moet wel die afweging maken van... ik hoor veel van... Ik spreek veel mensen die... In Turkse en Marokkaanse kringen met name, die wel eens in een moskee komen. En die horen toch echt wel naar buiten toe. Hun geestelijke leiders, zou ik maar zeggen, naar buiten toe. Andere dingen zeggen dan wat ze achter de voordeur horen. En het zou leuk zijn als bijvoorbeeld de diensten dat ook eens hoorden. En de pest is met die partijen vanuit de neder-islamitische wereld die wel willen meewerken. Die dan zeggen van ja, wij kunnen ook wel op de jeugd passen en een beetje deradicaliseren. Die zitten er allemaal zo dubbel in. Die hebben of een adviesbureautje dat trainingen aanbiedt. Dus die willen dan best met die minister praten over deradicalisering. En hey, toevallig hebben ze uit de Hoge Hoed overigens een training of een programma wat ze zelf maken, waar ze zelf aan verdienen. En anderzijds ontvangen zij ook gewoon geld uit het buitenland. Bijvoorbeeld Miligorus, of Diyanet. Diyanet is een Turkse overheidsorganisatie. Het ministerie van Geloofszaken. Het Koeweitse ministerie van Islamisering in de Blauwe Moskee heeft betaald iemand die zich jongerenwerker noemt. Die zich posteert als medewerker in strijd tegen radicalisering. Helemaal buitenspel. Even al die banden doorsnijden. Wat verdomd lastig is. Want er zit in lokale en landelijke politiek ook ontzettend veel mensen die je gewoon zo één op één kan traceren op grijze wolvenfeestjes en noem het dan maar op. Annabel praat straks met je verder, want het is alweer 1 uur. Dus we gaan eerst even naar het nieuws van 1 uur. En zijn straks terug met Annabel Nadega. En dan praten we over dit onderwerp verder. Tot zo. Het is 1 uur, Wouter Walgemoed met het NWS-journaal. Bij de dodelijke stunt met de monstertruck in Haaksbergen zijn niet de internationale richtlijnen gevolgd. De Amerikaans-Europese Monster Truck Association schrijft in een advies dat er nooit publiek mag staan op de plek waar de truck naartoe rijdt. En dat was in Haaksbergen wel het geval. In de vergunning die de gemeente had afgegeven staat alleen dat het publiek op een afstand van minimaal 10 meter achter dranghekken moest staan. Bij de stunt kwamen zeker 2 mensen om en raakten 25 gewond toen de truck op het publiek inreed. 22 politieagenten in Mexico zijn gearresteerd nadat er 6 doden waren gevallen bij studentenprotesten. Het geweld in de zuidelijke stad Iguala begon in de nacht van vrijdag op zaterdag, toen protesterende studenten 3 bussen wisten te bemachtigen. Bij verschillende schietpartijen met de politie kwamen 3 studenten en 3 omstanders om het leven, onder wie een minderjarige jongen. De studenten voerden actie om meer geld voor hun universiteit. Het ministerie van Defensie heeft aangifte gedaan tegen een reserveofficier die in 2009 vanuit Uruzgan mogelijk vertrouwelijke informatie doorspeelde. De reservist heeft aan zijn andere werkgever, ICT-bedrijf Ordina, verteld over beveiligingslekken bij de landmacht in Uruzgan, meldt tv-programma Zembla. Volgens Ordina had de officier toestemming om de commercieel interessante informatie te delen. Surinaamse media hebben een foto gepubliceerd waarop koningin Maxima poseert met de vrouw van president Boutersen. Dat is opmerkelijk, omdat Boutersen in Nederland bij verstek is veroordeeld tot 11 jaar cel voor drugshandel. De foto van Maxima en de Surinaamse First Lady is gemaakt op een receptie in New York. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst was er geen sprake van een officieel onderhoud. Het weer vannacht blijft het droog en koelt het af tot 12 graden. Overdag een mix van zon en wolken en met zo'n 22 graden zacht voor de tijd van het jaar. In het zuidwesten kan er later op de dag wel wat regen vallen. Dinsdag iets meer kans op een bui en een paar graden koeler. Tot zover het NOS-journaal. En dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB. Op de A7, Hoorn richting Den Oever, kunt u tussen afrit Medemblik en Den Oever een spookrijder tegenkomen. Ik herhaal, op de A7, Hoorn richting Den Oever, kunt u tussen afrit Medemblik en Den Oever een spookrijder tegenkomen. En dat was de verkeersinformatie. NPO Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij de Echte Jan de Radio van Poont. Ik ben Jan Roos en als jij die spookrijder bent, draai je auto even om, zeg, wat een gelul. Ja, en ik ben Jan Heemskerk. Beeld op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Jan. Je kunt bellen met de Echte Jan of voicemail op 06-3000-9009. Maar ga liever stemmen op Radio Ring, want we verdienen het zo erg. Nou, we praten nog even verder met Annabel Nanninga. We waren van plan om het hele probleem met moslims op te lossen. Jij had het net over Kurt voorlezen. Maar je lijkt godverdomme Robin wel, van Bas en Adriaan. Heb je daar een kwartier over nagedacht, houden? Nee, maar dan denk ik, moet je jezelf nou eens horen. Want we verdienen het zo erg. Ja, Bassie, boeven. Ja, flikker toch op, man. Ja, is toch raar? Ja, maar nou over mij voorlezen. Ja, vind ik gek. Ik ga ruzie onderling maken. Dit is precies wat ze willen. Geef de terroristen niet hun zin. In ieder geval, zo is het. Annabel Nanninga van Yalta.nl wordt lid. Mag ik dat zeggen eigenlijk, wordt dat lid? Dat is reclame op de NPO, hè? Nee, moet ik dan niet let zeggen? Moet ik dan allemaal dingen zeggen? Kijk maar of je lid wordt, of ergens anders van, of van alles tegelijk. Of niet, of wel. Of neem een abonnement op de NOS. Oh nee, die krijgen mijn taxpoed. Oh, mijn taxpoet. Moest hij er niet af en toe even... Ja, van mijn belastingcentrum. We praten even verder waar we het net over hadden. Annabel, nu... We hebben nog twee hele minuten, namelijk, om het wereldprobleem op te lossen. IS een groot gevaar voor Nederland? Ja. En hoe gaan we dat bestrijden? Uitreizers niet meer terug laten keren. En uitreizers die we binnen de landsgrenzen betrappen, hier houden en vastzetten. Ja, maar dan krijg je 2 weken schoffel en dan kan je weer weg. Nee, echt vastzetten. En niet zeggen van we sturen ze lekker weg, laat ze lekker gaan. Want dan gaan ze daar verschrikkelijke dingen doen. En ik vind toch, ik ben toch humanitair genoeg om die mensen daar niet nog extra moordmachines te gunnen. Als wij zeggen laat ze maar lekker uitreizen, wat de PVV bijvoorbeeld zegt, ben ik pertinent mee oneens. Want zo iemand die daar is, dat gaat gewoon mensen hun leven kosten. Dus alleen toch... daar kunnen ze een kogel of een bom op hun hoofd krijgen. Ja, dat is een leuk voordeel. Maar dat weet je niet of dat gebeurt. Nou, want ik denk toch dat je dat soort terreur hier en daar ginds... Nee, precies. Je kan, het niet, je kan ze niet op onschuldige mensen loslaten. Dus vastzetten. Je hebt groot gelijk. Annabel, succes met Yalta.nl. Dank u. Ik hoop dat het lukt. Het is toch leuk als een nieuw initiatief. Ben jij al lid, Jan? Ja. Oh, dan word ik het ook nog wel. Je bent nog geen lid? Nee. Dan ga ik nu weg. Ja, dat moet je toch al. Nee, natuurlijk ben ik wel lang al lid, joh. Oh, dat is lief. Volgens mij zit je hier gewoon nog kei te liegen. Ja, dat komt wel een beetje. Ja. Maar dat kan je ook heel goed, hoor. Dat bewonder ik al. In ieder geval, Annabel, dankjewel. En neem die fles Tolly mee. Wij gaan even sporten, Jan. Daar had ik van alles over te vertellen natuurlijk. Er zijn heel veel doelpunten gevallen. Laten we het daar maar ophouden. We gaan gauw naar Leo Driessen. Sporten. Met Leo. Leo Driessen. Een hele goede nacht voor mijn lieve vriendje Leo. Een hele goede nacht voor mijn beste Gabi Leo. Leo, Leo, Leo, ik hou zoveel van jou. Leo, Leo, Leo, ik blijf je altijd trouw. Leo, Leo, Leo, je bent mijn beste vriend. Leo, Leo, Leo. Die jij niet verdient? Ja, oh. Die ik eigenlijk niet verdient. Nou, dat was mooi, toch? Leo? Ja? Dat is even terugkomen van onze vrienden van Feyenoord. Gewoon de Adelaars verpulveren met 4-0. Waarom kan het dan niet altijd zo? Nou ja, we slaan even een wedstrijdje midweeks over dan. Ja. Hier voor de beker. Ja, weet ik. Maar ik probeer een optimistische toon in te gooien. Daar doe ik ook een beetje op. Die voor de beker gaan ze 2-0 op. En nou ineens halen ze met 4-0 uit. Wat is het alleen maar omdat ze Elvis Manu erin gezet hebben? Nee, maar dit soort verhalen kunnen we elke week over elke club wel een beetje houden. Als je kijkt nu naar de ranglijst in de Eredivisie. Ja, de eerste 8 staan op 2 punten van elkaar. Dat is hartstikke mooi. Ja, en Ajax tweede, dat zag je er ook niet aankomen een paar weken geleden of wel? Wel joh, dat zag er mooi aankomen. Ja, trouwens, maar wat je net zei, die Elvis Manu, hè, dat is toch wel echt een goede voetballer hoor. Potverdikke. Een goede voetballer hè Leo, Elvis Manu. Ja, dat was hij vorig seizoen ook altijd bij Cambuur, toen hij daar uitgeleend was. Met Lukaku. Ja, Lukaku, ja. Ja, maakt niet uit. Er was wel een aardig daar voorin. En en dan stel je hem volgende week weer op en dan speelt hij weer niet zo goed. Dat is nou een keer het... gegeven in Nederland, want we hebben een hartstikke leuke competitie, maar we hebben ook hele wisselvallige spelers. Daardoor is het wel leuk. Dus je kan wel zeggen, ja, Elvis Manu moet erin. Ja, en de volgende week stelt hij weer slecht. En dan moet Schaken er weer in en dan moet hij er weer in. Nee, weet je waar ik staat aan te denken, Jan? Nou. Kijk, want Leo die maakt, dat kan gebeuren. Kan iedereen gebeuren? Een foutje maken, hè? Dat kan iedereen. Maar vroeger, hè, heette een koekje, heette een... Koekie. Nee, een kaakje. Kaakje. Dan zeiden ze dan een kaakje. Lukaak. En dan had je dus een koekmerk. En die heette van Lu, van de... Lu. En dan... En dan zeg ik Lukaki. Oké, nou. Hé, maar die Sigurdsson, die scoort er in 1 keer 3. Nee, maar... Is dat nou het lek boven Amsterdam? Lukaki. Leo, ik probeer, zoals je ziet, ik weet ook wel dat een competitie alle kanten uitkomt. Ja, maar dat kunnen daar, we elke week... daar hetzelfde antwoord. En het grote voordeel voor Sigurdsson is dat Frank de Boer 100% achter hem staat, altijd in hem blijft geloven. En dat heeft hij nu afgelopen zaterdag terugbetaald met 3, maar dat had ook 6 doelpunten moeten zijn eigenlijk. Maar goed, het zijn er dan toch in elk geval 3, in totaal 5. Zullen we het nog even over Fred Rutte hebben? Als je er iets over wil vertellen. Leo, mag ik nog even iets over Fred Rutte vragen? Ja, zeker. Je ging hem allemaal heel erg met z'n allen high-fiven toen ze dat doelpunt hadden gemaakt. Dat vond ik ook wel schattig eigenlijk. En dan denk ik van, het lijkt net of er dan crisis is en dat ze moeten laten zien dat ze nog achter Fred Rutte staan. Terwijl Fred Rutte, ja, laten we eerlijk zeggen, een fantastische coach is. En een leuk mens. Nou, dat was tamelijk overdreven gedrag, ja, vond ik ook. Nou, daar zijn we het met maar, gewoon een doelpunt tegen Go Ahead. Ja. En nog een doelpunt tegen Go Ahead. En dan maar laten zien aan de buitenwacht dat we allemaal zo eensgezind zijn. Ja, dat is een beetje overdreven. Nou, ook door Fred Rutte. Door media. Dat is dat ook een beetje, dat vind ik dat vervelend soort van uitsloverig gedoe. Ik bedoel, is dat nou, wordt dat nou steeds erger? Ja, het wordt steeds erger. Tegenwoordig staat zaken. Ja, precies. Nee, hey, maar mag ik nog even iets vragen? Ja? Nee, maar omdat ik nog even één ding wil vragen over Fred Rutte. Als jongens, mens. Ik ben doof aan één oor. En als jullie alle twee met elkaar zitten praten, wordt het echt toch heel bijzonder. Ja, maar dat is schreeuw, man. Ja, sorry. Schreeuw? Ja, je schreeuwt. Ik schreeuw wel. Ik ben vlakbij. Ja, dat is wel waar. Ik schreeuw helemaal niet. Je schreeuwt is een idioot, joh. Echt normaal. Ik weet niet of het Leo het bij jou is. Nee, dan praat je op wat ongewoon hoge toon, laat ik het dan zo zeggen. Ik probeer gewoon een keer normaal. Oh, hij is uit. Hij is uit nu. Ik vraag maar waarom dat is. Ja, ik vraag maar waarom de microfoon is uit nu. Kut. Dus. Hoe bedoel je? Waarom vraag je af wat er aan de hand is, Leo? Nee, ik stel godverdomme een keer normale... Ik vraag me af waarom je zo schreeuwt. Ik schreeuw niet. Ik stel gewoon normale vragen een keer en dan is het ook niet goed. Nee, ik heb nooit gezegd dat het niet goed was. Je hebt altijd gezegd dat het niet goed was. Ik heb vandaag nog niet gezegd dat het niet goed was. Ja, maar het is iedere keer mag niet goed. Mag ik voetbalvraag stellen voor... Nee, maar als je anticipeert is op wat komen gaat. Ik stel gewoon een keer een leuke vraag over Fred Rutte. Dit was een hele goede vraag, dank je wel daarvoor. Ja, graag gedaan, maar ik stel gewoon een vraag over... Ik noem Fred Rutte ook Fred Rutte een keer. Dat is heel goed, dat ook groot. Dat Leo anders boos wordt en dan wordt hij alsnog boos. En wat die boos, hij vond ja, wel, dat ik daar schreeuw. Nee, ik vraag me gewoon in alle gemoeden en rustig waarom jij zo schreeuwt. Ik schreeuwde niet! Waarom schreeuw je zo, Jan? Trouwens. Nee, ik schreeuwde nu wel, omdat ik nu boos ben. Maar net schreeuwde ik niet. Jawel, ook. Ja, ik was er ook bij. Ook ik zeg toch net dat ik één doof oor heb waarin jij zit te schreeuwen. Ik stelde toch gewoon duidelijk een vraag. Dat was helemaal niks met schreeuwen te maken. Jawel, ik hoor je bent zelf wel, je stem daar helemaal alsjeblieft op. Dit is en dan begin je nog te hoesten ook. Ja, omdat ik pijn heb. Ik heb stel die kutvragen maar. Als je nog even zo doorgaat, dan raak je je stem kwijt. Ja, dan gaan we door. Dan kan je helpen zoeken, Leo. Ja, dat is wel een aardig grapje. Ga jij dan maar gewoon verder met die vragen over voetbal met Leo? Ah ja, je mag ook wel eentje. Nee, jongen. Als ik wat vraag, is het weer niet goed. Dan schreeuw ik weer. Dan ben ik niet aardig voor mensen. Het is nooit goed hier. Nee, dat is waar. Hey, Leo. Als je er maar wat van leert. Godver. Twee van die MAVO-klantjes iedere week maar een beetje op mijn plek te zetten. Gaat het? Ja, maar je begint toch zo langzamerhand wel wat lesjes te leren. Dat doet me wel goed. Ah, stel dan die vraag, man! Nee, als je klaar bent, ik heb alle geduld van de wereld met je, lieve jongen. Kun je nog even kruipen? Even wachten tot je weer wat rustiger bent, hoor, Jan. Ik heb alle tijd. Hé, hey, Twente gaat het gewoon winnen, hè? Denk ik, want die zijn... Ik heb daar een heel eng gevoel over ineens. Houd toch op, man! Ja, en dat PSV verliest, nou, gaat inderdaad na 5-6 ronden al door het ijs. Net als vorig jaar. Ja, net als vorig jaar. Goed punt, Jan. Ajax kruipt omhoog, maar heeft het toch niet. Wat opviel bij PSV vooral, was dat ze onderling nogal niet zo heel erg veel voor elkaar over hadden. Ik zag Willem boos worden op die jonge Hendrik. Dat zijn trouwens allemaal jongen. Dat was wel mooi om te zien. PSV 11-tal is gemiddeld nog geen 22 jaar. Dus ja, ze hebben wel de toekomst. Alleen moet je afvragen, wat voor toekomst? Ja. Sorry. Die Cocu was boos. Die geloof ik ook langzaam al niet meer. Die moet toch weg, joh. Nou ja. Die gaat toch sneuvelen een keer, of niet? Wat me er nu wel aan opviel en meeviel, was dat hij ook al echt boos was. Hij speelde nu geen boosheid. Oh. Dus voor wat het waard is. Maar ja. Hij was niet de enige die vandaag echt boos is. Maar dus, even resumeren, dat Twente zou het ook zomaar kunnen worden dit jaar. Wel, nee, ja, man! Want die winnen dus geroutineerd van de Utrecht. Die winnen één keer een wedstrijdje. En die hebben zo'n opportunistisch. Volgens mij heb ik dat aan het begin van het seizoen ook. Staat mijn naam ook achter Twente, hè, volgens mij. Ja, volgens mij ook. Nee, maar Jan, twee wedstrijden goed voor PSV. Ja, PSV wordt kampioen. Nu wint Twente één wedstrijdje. Ook trouwens met slecht voetbal. Ja. Ook met slecht zeker voetbal. En wat zeg je alleen? We hebben toch nog niet gezegd dat iemand het definitief wordt? Nee. Juist, aan het begin, maar ja, dat zou helpen als je wat luisterde. Aan het begin gezegd dat ze zo wisselvallig zijn. Alle teams. Ja. Op Heracles na dan. Heracles is helemaal niet wisselvallig. Nee, dat klopt. Ja, dat is heel consequent. Wat leuk. Maar dat is toch, jij zegt toch dat ze. Wat Jan zei toch, nu gaan ze het winnen. Nu gaan ze het worden. Zei Jan het of niet? Dat zei Jan toch? Nee, PSV, hij vroeg zich dat af. Nee. Nee, toch alsjeblieft, top. Jij zei, ja, Twente, nu gaat Twente het worden. Winnen één keer een wedstrijd. Nee, een zou het wel eens kunnen gaan worden. Ja, Ik heb me wat voorzichtiger uitgedrukt. Maar goed, jij bent natuurlijk al blij, want AZ wint ook weer. Jan? Hoezo ben ik blij? Nou ja, wel, het is de regio, toch? Daar, in nou, dat ik woon in die regio, ja. In die Nederlandse regio. Maar Jan Roos, heb ik een vraag aan jou. Oh, Leo, stel dan maar. Mag dat? Ja, doe maar. Het zal wel een hele grappige vraag zijn. Nee. Nu heeft AZ toch zeker John van den Brom binnengehaald, hè, nieuwe trainer. Ja. Maar intussen, de interim trainer Dennis Haar heeft 3 wedstrijden de leiding en 3 wedstrijden gewonnen. Ja. Het Dennis Haar effect. Hadden ze niet beter gewoon Dennis Haar hoofdtrainer kunnen maken? Scheelt wel centjes. Ja, en zal ik je ook wat even zeggen? Of reageer nee, geef eens antwoord. Ja, ik zei toch al ja? Oh, nou, dat was nou niet echt een open vraag, hè, Leo? Nee, maar dat zei ik toch niet? Nee, dus dan kon ik ja of nee zeggen en ik zei ja. Ja, dan kunnen ze zeggen nee, want het is al gegrisseld. Nee, ik ga over mijn eigen woorden. Ja, dat is waar. Dat is maar weet je wat ik nog heb? Wel, ja, dat is iedereen wel duidelijk. Oh, god, oh god, moet je ze nou kijken, die 2 PvdA'ers. Hé, maar weet je wat mij nou opviel? Hè? Nou. Het karakter van... Er zijn dus toch nog 2 PvdA'ers in ieder geval. Ja, dat wordt er dan 1, want... Ik wil best voor veel laten uitmaken, maar PvdA, dat is moeilijk. Ja, het spijt me. Dat had ik al niet moeten. Nee, dat ging even over de spreek. Ah, het spijt me. Ik zit dichtbij. Ah, het spijtje. Hé, maar luister. Ja. John van den Brom. Ja. Weet je met wie die ruzie gaat krijgen? Met Marco van Basten. Met Marco van Basten. Ja. Nou, nee, want dat is ook weer zoiets... sorry dat ik er even tussenkom. Ja, kom maar tussen. Maar jullie willen mij tenslotte, dus daar wil ik toch even wat over zeggen. Ja, wat ook toch weer een volgende stapje in het mismanagement bij AZ is... dat ze gezegd hebben, de nieuwe hoofdtrainer... dat bepalen wij niet, Stuart en Eenhoorn en wie dan ook bij AZ. Nee, Van Basten is daarin leidend. Niet met lange I, maar met EI. Hij bepaalt dus... of de hoofdtrainer geschikt is voor AZ. Het is de waanzin ten top. De man die heeft aangegeven dat hij niet geschikt is om hoofdtrainer te zijn. Niet meer ergens de leiding over te willen hebben, maar lekker in de schaduw assistent wil zijn. Die is dan nog wel leidend in wie hem gaat opvolgen. Nee, ja. Maar dat is toch raar management, jongen. Ja, dat is raar management. Heel raar management. Over management gesproken. En intussen zit Alex Pastoor gewoon thuis. Die was assistent, heeft nergens om gevraagd. En zit hier thuis en wordt beschuldigd van 3 dingen die ze geen van alle hard kunnen maken. Nou, er is 1 ding die ze wel hard kunnen maken bij Alex Pastoor. Zullen we grappig ook? Hoor. Nou, zeg maar. Nee, ik zeg helemaal niks. Oh, Van Gaal en Koeman winnen allebei. Nou, gefeliciteerd Jan, strik je eromheen. Nou, dat is toch mooi. Dat, van Gaal, ja, mooi, Koeman wint toch de hele tijd, jongen. Wat is er nou voor nieuws? Mooi van Ronald Koeman en zijn broer Erwin, denk ik. Ja, niet zijn neef Erwin, nee. Aardig voor elkaar hebben. Ja. Mooi. Hey, en die Perra, had je die omhaal gezien, Jan? Had je die omhaal gezien? Nee. Oh, even de nee. Wat? Wat is het? Ik verstond ook niet wat hij zei. Nee, even afkappen dit. Ik bedoel, als wij het gewoon over Ronald en Koeman hebben, dan mag dat niet. En met Paul van Perra, dat moeten we dan gezien hebben. Je mag het best over Ronald en Erwin de Boer hebben. Oh, alleen van. Kreeg niet de indruk. Dat het zoeken van. Meneer Alleen en zijn broer Erwin. Iedereen weet toch dat het zijn broer Erwin is. En trouwens over Van Gaal gesproken. Nee, we hebben helemaal niet over Van Gaal gesproken. Nee, dat is waar. Ga je dat toch doen? Oh, zit jij met Leo op zijn schoot? Is het goed dat het gerollig is, Jan? Nou. Roos zegt over Van Gaal gesproken. Maar wij hebben er allemaal niet over Van Gaal gesproken. Ik zei toch wel net iets over Van Gaal, Leo? Nee, je riep een naam. Je weet wel gewoon het schreeuwen. Ik was niet aan het schreeuwen! Ja, en nu weer. Vind ik het twijfel. Ja, nu wel! Omdat ik weer kwaad ben! Echt, je moet een beetje op je moeilijk passen. Je bent het afvallen toch ook nog niet? Maar je ook altijd de pleuris, man. De pleuris? Tegen wij? Nee, tegen Jan. Die kan het ook wel gebruiken, de pleuris. Ah, Jan. Kunnen we tegen Jan, ja, hè? Ja, maar ja. Hé, even snel een vooruitblik op Apoel tegen Ajax. Graag, Leo. Apoel, alsjeblieft. Nicosia. Nou, klein gelijkspelletje. Ik heb dus die wedstrijd tegen NAC Ajax gedaan. Dat was echt heel leuk van Ajax, hè. 5 doelpunten, ze hadden er wel 8 kunnen maken. Maar ze waren toch ook wel kwetsbaar, vond ik, achterin. Bleef toch de hele tijd een beetje het gevoel krijgen. Tegenstander... voelt toch altijd wel dat er wat mogelijk is. Nou, die maken er ook 2. Maar er hadden er ook 3 of 4 kunnen maken. En dat zijn Grieken, hè? Dat Apoel Nicosia ook wel gekeken heeft. En dat is een iets sterkere tegenstander dan, met alle respect, NAC Breda. Dus dat gaat een lastige avond worden. En Leo, overigens heeft Ajax op Cyprus wel eens lelijk verloren in de Europa Cup. Jazeker. Hey, maar dat zijn met Grieken. 4-0. Dat zijn Grieken, hè? Met 4-0 verloren. Ja, maar wat is dan je voorspelling nou? Hey, maar dat zijn Grieken, hè, Leo? Ik denk dat het een met veel moeite uit het vuur gesleept. Uit vuur gesleept ga ik stellen. Hey, Leo, dat zijn Grieken, hè? Toch? Griek-Cyprioten, bedoel je? Ja. Hey, maar bij Grieken ben je altijd kwetsbaar achterin. Nou, ik moet zeggen, Jan, je overtreft jezelf hier. Omdat ik professioneel ben, barst ik niet de lach uit, maar ik moet zeggen, je overtreft jezelf hier. Hey Leo, bij Grieken ben je altijd inleiding nodig, maar... Bij Grieken ben je altijd... Waar is het dingetje dan, respect. Het humor dingetje? Ja, een beetje sloom, Kabouter, dit was best wel een aardig grapje. Nee, grapje? Dat is hem te kort hoor, Jan. Nou, ja, nee, goed, het was een geweldige grap. Een epische wits. Een ouderwetse wits. Ja. Heb je... Ja. Goed. Nee, ik heb er niet meer. Heb je nog één, Jan? Nee, ik was dus een beetje wel... Er is verder niks. Ja, we hebben nou, dan stoppen we. Laten we doen. We hebben het ongeschonden afgesloten. Maar als je zo kijkt naar de tegenstanders, dan treft Ajax een apel. Nou, weer blijft de klap achterwege. Je had dit mee niet kunnen doen, maar eindigen als je voor staat, zeg ik altijd maar. Als jij je kwaad maakt, Jan Roos, dan kun je wel wat. Ja, dankjewel. Nou, dit prachtige en gebroederlijke... niet geheel, maar wel wat. Ja, nou, goed zo. Leo, hartstikke bedankt. Fijn dat je er was. Hey, we Leo. Zijn weer veel en Feyenoord gaat winnen van Luik. Ja, hartstikke mooi. Nou, mooi. Donderdag. Donderdag ook Europees voetbal van Feyenoord, hè? En PSV speelt ook Europees voetbal. Dus jullie hebben het er helemaal over aan, hè? Nou, zeg er dan wat over. Hey, mag maar hoeveel scores er, Leo? 3? Luik? Wie? Heb je voorspeld? We hebben tegen wie moet PSV eigenlijk? Ja, ik denk dat de standaard wel de 0 achterin houdt. Luik dicht. Nee, vond ik helemaal niet leuk. Vond ik niet goed. Echt, ik bedoel, dit is een humorrubriek. Nee, kort en goed. Maar de laatste was echt niet grappig. Jawel. Leo, bedankt. Ja. Ja. Dag. Dag. Dag Jan, dag Jan. Doei. Dag, Leo. Dag. Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Ja, was leuk, hè? Ja. Ik moet nog even beterschap wensen aan die Joyce, hè? Oh ja, Joyce, beterschap. En wij stond de weg die wij moeten gaan. Onze Martin. Bij Martin komen die vrouwen altijd op die eerste plaats. Dat heeft te maken met mijn hobby. Met elkaar praten geeft mij zoveel terug. Ik vind het namelijk prettig om een stukje van mijzelf in hun te steken, zodat er een band ontstaat met die meisjes. Vrouwen zijn zeker niet minder dan mannen. Zo ben ik ook opgevoed. Want mijn moeder en mijn oma waren bij ons die baas in Tsjechië. Mannen verdienen geld en mochten af en toe aan hun preut likken. Maar daar hield het wel bij op. De meisjes in Tsjechië beslissen alles. Ook dat mannen zich de tering moeten werken en zij thuis blijven op de bank zitten. En zo is er natuurlijk ook in Nederland. Dat vrouwen niet op veel topposities zitten, komt omdat die vrouwen daar helemaal geen zin in hebben. Een vrouwenquotum is daarom een belachelijk idee. Dan lijkt het net dat die mannen hun plaats afstaan aan die grietjes. Maar die grietjes hebben geen enkel trek in dat plaatje en dus floept die kwotum. Nu heeft die KPN een streep gezet door hun vrouwenquotum, omdat allochtone mannen er weer kwaad van werden. Zij voelden zich gepasseerd door die dames. Voor KPN een reden om te boeken voor deze bruine jongens. Maar dat is nou net het probleem. Allochtone mannen hebben nog steeds het idee dat vrouwen minder zijn. En juist voor hun zal het helpen om een vrouw boven zich te hebben. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Martin heeft ook graag een vrouw boven zich. En dat ze dan in één keer met haar flamoes op mijn neus komt zitten. Heerlijk om met mijn gok in die fluwelen gordijnen te hangen. Ja, hij is kroonprins van het CDA, lid van de Raad van Europa, accijnsvechter en buitenlandkenner, vriend van de show en columnist van Yalta. We kunnen helaas niet heen om Pieter Omtzigt in het Haags Geluid. Het Haags Geluid. Een hele goede nacht, Pieter Omtzigt van het CDA. Goeiedag, Jan. Kijk eens wat we voor je gemaakt hebben. Pieter Omtzigt. Pieter Omtzigt. Mooi, hè, Pieter? Je hebt een eigen jingle gekregen bij de echte Janne. Ja. Geweldig. Je bent de enige die dat... Maar omdat je eigenlijk alle kamervragen die van belang stel jij zo'n beetje in je eentje. Dus toen dachten we, nou, laten we dan maar ook gewoon even een Pieter Omtzigt jingle maken. Ja, het is borderline heldenverering, maar fruit. Ja, het is wel een beetje heldenverering, maar ja, goed. Hé, hey, Pieter, wat doe je in Straatsburg? Ben je daar in jouw hoedanigheid als lid van de Raad van Europa? Ja, ik ben lid van de parlementaire assemblee van de Raad van Europa. En deze week ga ik verder met het onderzoek naar klokkenluiders en Snowden. Dus ik heb wat gesprekken met onder andere met Amerikanen en Britten over hoe dat afluisteren daar gegaan is. En verder een bijeenkomst georganiseerd met de oppositie van Azerbeidzjan. Tenminste, dat gedeelte daarvan dat nog niet achter de tralies zit. Ah, nou, dat klinkt heel interessant. Dat zijn twee tamelijk verschillende onderwerpen, maar er is ook een pdfje, heb ik gelezen, van het hele programma. Er is God is een malle moer wat behandeld daar, hè? De islamofobie in Frankrijk, de ISIS. Zit je overal bij? Ik zit niet overal bij. Ik zit in de commissie Juridische Zaken. Dat betekent dat ik meekijk met alle uitspraken van de Europese Hof voor de Rechten van de Mens. En ik zit in commissie monitoring. En dan gaat het over zeg maar de 10 landen die de mensenrechten beroerd op orde hebben in Europa. En het zit er, waar staan wij eigenlijk? Oh, wij staan. Bij ons is prima in orde. Oh, fijn. Wij hebben eigenlijk bijna geen veroordelingen bij het Hof. Nou. Alleen, we hebben een paar rechtszaken gehad vanwege de wat zwakke bronbescherming van journalisten. Oh, en Zwarte Piet waarschijnlijk. Nee, Zwarte Piet is hier nog niet aangekomen. Oh. En dan was ik ook niet van plan om hier te sprake te brengen. Oh, dat we dat maar eens in Nederland moeten oplossen. Oh, nou, dat vind ik wel fijn. Hey Pieter, eventjes terug naar Nederland. Staatssecretaris Wiebes die moest eventjes langskomen over de BTW. De prijzen waren van de prijzen, de omzet van de diesel was weer naar beneden gekelderd. Ja, over de accijnzen. Ja, over de accijnzen. Ja. Wat dacht jij dan? Je zei BTW. Ja, dat zijn toch accijnzen? Ja, wat? Maar goed. Ja, nee. Dat is toch exact hetzelfde, man. Ja, maar we maken Pieter net uit in ons intro voor de koning van de accijnzen. Nou goed, oké. Okay, BTW zijn accijnzen. Je schreeuwt alweer. Ja, godverdomme. Als je me nou wil verbeteren, prima. Maar doe het dan met iets waar je iemand verbetert. Ja, ik wil het over BTW hebben. Zeg, nee, het gaat over accijnzen. Ja, nog. Ja, ja. De meeste mensen gebruiken die term als we het hebben over de pomp aan de grens. De slijterijen, de drank. God, zou me raken. Je hebt gelijk gekregen, Pieter. Hè? Dat is minder opgebracht, ondanks de verhoging. Ja, ik wou dat ik dat gelijk een jaar geleden gekregen had. Want dan hadden ze de accijnsverhoging niet hoeven door te voeren. Nee. Het is een tegenvaller opgeleverd van 364 miljoen in de accijnzen. En op een onbekend bedrag in de BTW. Dat zijn twee verschillende dingen zijn, toch? Misschien. Ja, maar allebei komt het bovenop de kale prijs van brandstof. Precies. Eén telt bij elkaar op. Ja. Maar door die accijnsverhoging is dat zo erg tegengevallen dat het eigenlijk nauwelijks het niks oplevert. Behalve een hoop werkloosheid aan de grens en hogere prijzen, maar dat lekt rechtstreeks de weg naar België en Duitsland. En dat is, dan ten eerste zegt staatssecretaris Wiebes dat het niet waar is. Klopt dat? Want hij zegt dus dat het wel degelijk extra heeft opgebracht. Hoe zit het nou? Nou, ik heb gewoon zo'n oorspronkelijke ramingen van vorig jaar gepakt. Dus wat zei hij vorig jaar op Prinsjesdag, wat hij in 2014 zou ophalen. En nu zijn bijgestelde ramingen. En daar zit 364 miljoen euro tegenvaller in. Dus hoe hij dat draait, het klopt gewoon. Dat zijn zijn eigen cijfers. Ja. Tot nu toe waren het altijd cijfers van allerlei andere mensen. Maar op Prinsjesdag moest hij ook eigen cijfers presenteren. En daar blijkt uit dat hij een enorme tegenvaller heeft. Hey, maar ik heb toen met Wekers een hele lange discussie gehad. ze weigerden grenseffecten in de modellen te zetten. Ja. Ze zeiden, er zijn geen grenseffecten. Ja, nee. Oké, dus dan heb je dus iemand die heeft dus niet willen luisteren. Die krijgt het lid op de neus, heeft het zelfs stoms gedaan. Er zijn mensen hun baan kwijtgeraakt. Er is minder geld binnengekomen dan verwacht. En hij liegt er ook nog over. Moeten daar niet wat hardere maatregelen tegengenomen worden tegen zo'n figuur? Het gebeurt nogal regelmatig dat de regering probeert om niet helemaal antwoord te geven op Kamervragen. Dat is waarom ik iedere keer vervolgvragen en nog een keer vervolgvragen stel. Moeten er maatregelen tegen Wiebes genomen worden? Kijk, het probleem is dat hij door zijn voorganger ingevoerd. Maar ik vind het een heel pijnlijke affaire, want die 364 miljoen tegenvallen die is groter dan de hele bezuiniging op de WMO volgend jaar. Maar weet je wat de hele zorgbezuiniging. Weet je wat ik niet helemaal begrijp, hè? Maar ja goed, hoe am I? Kijk, ik zou ik een metafoor gebruiken, Jan? Ik zou het leuk vinden als jij er eens een metafoor nou, gaat. Ik hou van balsport. Ik heb alle balsporten gedaan. Ik kan balsporten op een hoog niveau. Ja, heel hoog niveau. En op een dag dacht ik, weet je wat, ik ga handballen. Dus ik kom bij die handbalvereniging. Er zaten al hele rare mensen op handballen. Er zitten rare mensen op handballen. Ik wil het niet weten. Ja, dat is een beetje lelijke mensen, ja. Zijn dat. Nou, dus ik ga handballen en dan mag je drie keer stuiteren en dan springen. En dan, ik snapte er geen moer van. Maar na drie keer handballen dacht ik, ja, deze kutsport wil ik vanaf. Dus wat deed ik, Jan? Je ging eraf. Ik ging eraf. Nou, dus dan kan je dus nu zo'n accijnsverhoging, btw-verhoging, wat jij wil, doorvoeren. En op een gegeven moment denk ik van, ja, dit is gewoon een kutregel. Dan stop je er toch mee? Maar ze gaan maar door, Jan. Hoe komt het dat ze gewoon maar doorgaan, Pieter? Dat is nog veel erger. Die modellen, je weet dat ik zelf econometrist van huis uit ben. Ja, natuurlijk. Ja, die modellen. Ja. En in die modellen hebben ze ook dit jaar nog niet aangepast dat er grenseffecten zijn. Ja, dus nog steeds zit er in die modellen fictief dat als je de accijns wilt verlagen, dat het dan 300 of 400 miljoen euro kost. Ja. Dus dan moet je daar formeel geld voor opzij zetten. Terwijl het helemaal niks kost, want je haalt mensen weer een klein stukje terug uit België en Duitsland hier naartoe. Ja, dus omdat die modellen zo dom zijn en omdat ze die niet willen aanpassen aan de werkelijkheid, want we doen het op basis van het model en niet op basis van wat er werkelijk gebeurt, wordt er ook niet teruggedraaid. En ja, het tweede is dat voor sommige mensen, inclusief deze regering, maar dat is deze regering niet uniek in hoor, is het toegeven van fouten toch heel pijnlijk. Ja. En het erge is, accijnzen zijn nog vrij simpele dingen. Het was niet eens een moeilijke voorspelling om te doen dat dit grenseffecten zou hebben. Nee, dat kon iedereen wel zien, zelfs Stevie Wonder. Ja, maar straks krijgen we veel ingewikkelde modellen, zoals dat de regering in één keer kwam met de claim dat ze 100.000 extra banen zouden hebben bij een nieuw belastingstelsel. Ja, was ook niet zo. Nou, toen hadden ze niet eens doorgerekend. En aangezien ze er nog niet eens uitkomen met zijn tweede TVD en de PvdA, kunnen die banen ook nog wel even wachten. Mag ik er nog eentje bij je neerleggen? Wat vind jij van dat nieuwe alternatief voor de VAR-verklaring? De beschikking geen loonheffingen. Dat lijkt me ook al nogal een gedrocht eigenlijk. Een stukje eigen belang ook trouwens, hoor. Maar goed. Ja, dat wordt een heel interessant gedrocht. Want dat betekent dat iedereen die ze nu dan een aantal klussen doet, voor elke klus apart een verklaring bij de Belastingdienst moet krijgen. Ja, voor elke categorie in elk geval, ja. Ja. Dat is handig. Nou, voor zover het nu op lijkt, zelfs voor elke klus, niet eens voor elke categorie. Ja, en dan heb je die. En dan moet je nog naar de werkgever gaan, die het ook nog moet toetsen op de praktische juistheid, of niet? Dus ja, die moet dat ook nog toetsen. Word je samen. Maar dat betekent dus dat met een beetje pech de Belastingdienst een paar miljoen van dat soort formulieren per jaar krijgt. Ik weet niet of je Zembla gezien hebt de afgelopen week, maar ze zijn helaas niet in staat om wat dan ook te checken. Nee. Dus als je mensen vraagt het in te vullen, kunnen ze invullen wat ze willen, maar dan gaat niemand aan checken. Dus ik ga daar, ik heb een hele lange lijst vragen samengesteld de afgelopen weekend over wat voor gevolgen dit allemaal heeft. Want dat betekent bijvoorbeeld dat je achteraf alsnog loonheffingen en premies werknemersverzekering moet betalen. Ja, los daarvan, de meeste werkgevers die ik ken, die zijn heel tevreden met het feit dat ze werken met zelfstandigen zonder personeel. En zodra ze ook maar half ruiken dat ze misschien met een of ander raar fictief of echt dienstblad opgescheept gaan zitten, gaan ze jou geen opdracht geven. Dus wat gebeurt er straks? Denk ik dan. Want mensen zoals ik, Jan, die krijgen ineens een opdracht meer. Want ja, die mensen denken, als moet ik die man een baan geven. Jan. En dan zit ik aan die bejaarden vast. En zo zijn er een heleboel, Pieter. Jan, je krijgt toch überhaupt al bijna geen opdracht? Maar wij. Dat heeft toch niks met die vark voor? Nee, ik heb geen opdracht. Je hebt helemaal geen opdracht. Echt serieus. Maar Pieter geeft mijn antwoord ondertussen, hoor. Jan zit een beetje te mompelen hier. Ja, maar dat vond ik juist interessant gemompeld. Daar wilde ik echt de antwoord ook wel op weten, hoe dat bij de omroepen gaat. Want een van de redenen dat ze dit deden, was dat een heleboel mensen zelfstandig gemaakt zijn, terwijl ze eigenlijk een soort werknemer zijn. Ja, dat is met Jan niet helemaal het geval. Nou, maar hij is gewoon overal eerlijk ontslagen. Ja, zo is het. Maar nee, maar dat is wel zo. Maar stel je voor dat je daar de nadruk op gaat leggen. Wat gaat er dan gebeuren? Dan denk je dan werkelijk dat er dan een heleboel bedrijven die zeggen, ah, sorry hoor, dat hadden we niet mogen doen. Weet je wat, we gaan iedereen in dienst nemen. Denk je dat het zo gaat, Pieter? Wat denk jij? Nee, dat gaat helemaal niet zo. Maar wat ik nog veel erger vind, is dat het gaat al één stadium daarvoor mis. Want je laat dus mensen miljoenen formulieren invullen. En die worden straks allemaal automatisch gecontroleerd. Want de Belastingdienst kan het helemaal niet controleren. Dus iedereen die denkt van, nou, hoe vul ik het zo in dat ik de toestemming krijg om. Ja. Dus dan krijg je straks allemaal weer programma's van hoe je het goed kunt invullen. En uiteindelijk zijn we elkaar een beetje voor de gek aan het houden. Ja, zeker toch. Je streeft er een soort samenleving waarin iedereen weer die vaste oude PvdA-baan krijgt. En die samenleving bestaat niet meer. Die bestaat niet meer, behalve voor de PvdA zelf, denk ik wel eens. Ja. Maar kijk, het erg hiervan is dat er ook een vernietigend advies van ACTA ligt. Vernietigend. Dat is de toezichthouder op de regels. Dat ze zeggen van, dit moet je dus gewoon niet doen. En de regering heeft dat advies gewoon naast zich neergelegd. Raad van State ook. Nou, de Raad van State ook. En dan denk je, nou, misschien gaan ze advies luisteren. Misschien bedenken ze een wat slimmere oplossing om toch hetzelfde doel te bereiken. Een van de dingen die ze zouden willen is werkgevers iets meer aansprakelijk stellen op het moment dat ze mensen, zeg maar, gedwongen eerst ontslaan en ze dan met een VAR-verklaring terugnemen. Kijk, dat soort werkgevers heeft gezegd, kijk, dat was niet de bedoeling. Nee. Dus als je daar wat aan wilt doen, nou ja, goed, dan kun je de wet wat veranderen in de aansprakelijkheidstelling van dat soort werkgevers. Maar dit is gewoon de bureaucratie hier oppompen eigenlijk. Ja, en dan moet ik eerst nog zien dat dat computerprogramma gaat werken. Ja, als je een computerprogramma gaat schrijven, dat is ook altijd wel enigszins kwetsbaar. Hey Pieter, wat vind je nou van dat dringende advies, CQ, dat het gewoon een regel is dat militairen niet meer met hun pakje in de trein mogen? Wat is dat nou voor een laf gebeuren weer, hè? Nou, typisch Nederlands ook, dat we nu al niet meer weten of het nou een bevel was of niet. Nou, het was wel Nederland een bevel, maar dat hebben ze dan verteld als advies. Maar het is toch... We hebben een leger, die mensen moeten voor ons opkomen en die mogen dan niet een pakkie aan, omdat er een van de mafklapper in serie ons bedreigt. Dat is toch gek? Ja, dit was ook niet mijn idee. Ik ken de aard van de bedreigingen niet in zijn geheel. Nou, ze gaan het opblazen, geloof ik. Nee, dat zal ik, maar ik weet niet hoe ernstig het is en hoe serieus het is. Ik bedoel, op een gegeven moment zal het duidelijk moeten zijn dat de politieagent in Nederland als politie over straat moet om herkenbaar te zijn. Ja, lijkt me wel, ja. En dat hoort bij de gezagshandhavers. Uniform, hè? Dat hoort erbij. Dan herken je ze ook. Dan weet je ook dat het iemand is. Dan kun je natuurlijk zeggen, in de trein oefenen ze dat gezag niet uit, want ze zijn alleen op weg naar hun werk. Ja. Maar ik vind ook dat wij op zich niet al te veel moeten wijken voor mensen die hier rare bedoelingen hebben. Wij mogen wel eens wat zelfverzekerder zijn van welke waarde wij zelf voor staan. Wij zijn een rechtssamenleving. Hier heb je recht in Nederland, maar je hebt je ook te houden aan de Nederlandse wetten en voorschriften. Ja, maar goed, als wij zelf al een beetje bangig zijn, neem dan je hele toestand met Syrië bombarderen. Je verschuilt je achter een of ander mandaat wat er nooit komt, terwijl in werkelijkheid moet het natuurlijk gebeuren. Je kunt niet wel in Irak gaan lopen bombarderen op die mafketen als ze niet hier in Syrië doen. Nee, maar daar waren we ook als CDA heel duidelijk in. Ja, als wij vinden dat ISIS er niet moet zijn, dan moeten we aan beide kanten van de grens bombarderen. Dit is 41 dagen geleden. Het heeft 41 dagen geduurd tussen het feit dat de regering zei dat we vermoedelijk genocide aan het plegen zijn. En dat wij zeiden we moeten er iets tegen doen. In Rwanda duurt 100 dagen, dan was iedereen te laat. We moeten dus eerst verschrikkelijke beelden zien. Dan gaan we allemaal juridisch heel moeilijk advies inwinnen. Overigens terecht dat we er goed naar kijken wat je wel en wat je niet mag. Want je mag niet zomaar overal op elk voorraad bombarderen. Maar het enige wat ze niet noemen is humanitaire noodsituatie. En er is een humanitaire noodsituatie. Ja. Hoef je alleen maar naar die Koerden te kijken. Staat ook in het regeerakkoord van de VVD en de Partij van de Arbeid als een van de mogelijkheden waarom je internationaal kunt ingrijpen. Maar dat willen ze niet doen omdat dat... Ja, dan splijt. En tegelijkertijd toon je wel begrip voor de Amerikanen die het wel kunnen. Maar het lijkt erop dat je nou achteraf het vingertje tegen de Amerikanen wilt opheffen en zeggen van... Ja, maar het mocht niet. En ja. Tegelijkertijd hebben we er wel begrip voor. Ach, dat zo is het altijd zo, hebben we een klein beetje dubbel. Verschrikkelijk. Ik snap wel dat ze in Irak zitten. Want ja, als je 6 vliegtuigen hebt, ga je niet 3 boven Syrië en 3 boven Irak laten vliegen. Maar ik vind dat als er iets aan de grens gebeurt en ISIS zit bewust in soort rampen te creëren... dan mogen, wat mij betreft, de F-16's ook vlak over de grens met Syrië bombarderen of actie ondernemen, als dat mensenlevens van bijvoorbeeld vluchtende Yezidiën of vluchtende Koerden op dat moment redt. Nou, voor ons ook, Pieter. Bombarderen, Jan. Ongelooflijk bedankt, Pieter Omtzigt. En maak wat moois van in de Tweede Kamer. En in Straatsburg. En in Straatsburg. Dag, Pieter. Dag. Succes met jullie uitzending vanavond. Dank je. Het Haags geluid. De liefdespanter begrijpt niet waarom het kabinet ZZP'ers wil reuneren. Dagboek van de liefdespanter. Werk je zoals ik als zelfstandige zonder personeel voor verschillende werkgevers en doe je veel verschillende dingen voor je kost, krijg je onverbiddelijk te maken met de VAR. Ofwel verklarings-arbeidsrelatie of zoiets. Hierin bepaalt de Belastingdienst op basis van door jou verstrekte gegevens of er in jouw relatie met je opdrachtgevers sprake is van een dienstverband of niet. Ik heb een stuk of 6 van die verklaringen, eentje voor elke soort werk dat ik doe. Je hebt verschillende VAR-verklaringen. Meest begeerlijk voor de werkgever is de VAR-WUO. Die stipuleert dat het geld dat je met een bepaalde klus verdient wordt aangemerkt als winst uit onderneming. En die de opdrachtgever vrijwaart van inhouden van belasting en premies. Bij de andere varianten, loon uit dienstbetrekking en resultaat overige werkzaamheden, bijvoorbeeld naast je vaste baan, moet de opdrachtgever zelf bepalen of er sprake is van een al dan niet fictief dienstverband en loopt hij dus het risico dat hij door de Belastingdienst ineens een nieuw personeelslid in de maag krijgt gesplitst waar hij niet op zit te wachten. Veel opdrachtgevers weigeren dan ook je te betalen als je geen veilige VAR-WUO kunt overleggen. En als dan de Belastingdienst weigert die aan jou te verstrekken, heb je dus een probleem en kun je fluiten naar je centen. Nou, alsof dit systeem al niet beroerd genoeg werkt voor de zelfstandigen en sinds de invoering 0 extra banen heeft opgeleverd, wil het kabinet de VAR vervangen door de, let op, beschikking geen loonheffingen. Die moet je per opdrachtcategorie aanvragen en dan beslist de Belastingdienst of je hem krijgt en je opdrachtgever moet vervolgens beoordelen of de informatie die je hebt verstrekt overeenkomt met de praktijk. Dit alles voordat hij de opdracht verstrekt. Op die manier valt het onderscheid tussen ondernemerschap en dienstverband beter te handhaven. Aldus staatssecretaris Wiebes van Financiën. Nou, het betekent eveneens een hoop gedoe in administratie, waar zowel opdrachtgever als zelfstandige meestal niet op zitten te wachten. Het betekent ook gedag met het handje naar opdrachten die wel eens trekjes zouden kunnen hebben van een fictief dienstverband. Het betekent dus meer gedoe en minder inkomsten. Er is maar één voordeel, je mag ook opdrachten verstrekken zonder beschikking geen loonheffing. Maar er zijn waarschijnlijk weinig bedrijven die in deze barre tijd zonder condoom willen neuken. Lekker bezig, kabinet, namens alle zelfstandigen van Nederland. Thanks for nothing. Dagboek van de liefdespanter. Ja, het zal je maar gebeuren. Je bent lekker op vakantie als de oppas belt om te melden dat het water in de vijver ineens een stuk is gezakt. We bellen met de ontroostbare eigenaars van een grote kuil vol dode vis in Brasschaat. Hallo. Dag mevrouw, ik spreek met Heemskerk, Echte Janne Radio 1 in Nederland. We wilden graag even met u spreken over het drama van de vijver. Dat is mijn man. Oh, dank u. Uitweg. Ja, goeiedag. Ik spreek met Jan Roos van de Echte Jan en Radio 1 Nederland. We bellen even over het drama. Met de vijver? Ja, ja. Wat een afschuwelijke toestand. U bent op vakantie. Ja, dat is voor onze rubriek Klein Leed. Niet dat het Klein Leed is, maar zo noemen wij het. Maar we proberen dan de aandacht te vragen voor Jan, misstanden. Stel die vraag. Ja, de vraag is eigenlijk, wat is er gebeurd met uw vijver? Plotseling, u heeft een vijver, zijn grootste voetbalveld. Plotseling is hij leeg. Hoe kan dat? Ja, we hebben dat al eigenlijk doorgegeven aan alle kranten hier. Ja, nou, maar we vinden het eigenlijk wel voldoende. Maar we zijn van de radio daar. Ja, maar ik laat het er eigenlijk gewoon bij. Nee, maar we willen u graag helpen, want we hebben namelijk heel veel donateurs gevonden die allemaal een emmer water willen komen brengen. Ja, dat zou kunnen, ja. Lagen er ook vissen te spartelen? Ja, ja. Hé, jeetje, en die zijn allemaal overleden? Ja, ja. Maar mogen we één vraagje stellen, die buurman van u, wat is dat voor een mafketel? Want dat doe je toch niet met je buren aan? Dat is toch verschrikkelijk? Ja, dat is die, ja, die man gaat bouwen en dan weet je het. Maar is dat een Belg of ook een Nederlander? Ja. Dat is een... Eén van de twee, zou ik zeggen. Is een Belgische Nederlander of een Nederlandse Belg? Een Nederlandse Belg. Nou, dat zie je vaak, hè? Ja, maar juist, je zou zeggen dat het daar Nederland dat je pest maar, is. Maar een vijver zo groot als een voetbalveld, dat is even pompen dan, hè, om dat weg te krijgen. Ja, maar dat... Ja, ja en nu, hoe krijgt u dat water dan weer terug? Nou, dat grondwater komt wel weer. Oh, als hij ophoudt met pompen, dan komt het omhoog. Ah, dus er is wel een mogelijkheid. En heeft u al met hem gesproken? Ja, maar er komt niks uit, hè. Maar verschrikbaar, u was er echt oprecht ontdaan van, meneer, toch, of niet? Ja, natuurlijk ben je ontdaan, want wij wonen hier 25 jaar... en we hebben die vissen altijd verzorgd met voeding. Ik bedoel, die zakken wegen 25 kilo, dat sjouwde ik altijd maar weer... iedere 14 dagen of 3 weken naar de garage toe om die vissen te voeren. Ja, is toch vreselijk. En dan door zo'n man zijn al die vissen nu naar de eeuwige visvelden. Maar u kunt daar dus ook niks aan doen, begreep ik? Want hij was alle vergunningen had hij en zo, en dat is zomaar zonder... Ja, dat weet ik niet. Dat zou u eigenlijk uit moeten zoeken bij de gemeente. Hey, en waren dat kooikarpers of witvissen? Nee, gewone vissen. Maar wel, u had er wel een band mee? Ja, natuurlijk. Als je daar 25 jaar verzorgd, met leven. Ja, maar had u ook namen voor ze, bijvoorbeeld? Nee, dat zijn 250 vissen. Dat is een beetje veel, Jan. Nou ja, kan toch? Nee, is ook zo. Misschien nog 400 vissen. Zo, stinkt het nu. U hebt zelfs overwogen te gaan verhuizen, meneer Zuidweg. Is het niet zo erg geweest? Nou ja, ik vind het niet leuk, nee. Nee, begrijp ik. Bent u een beetje bijgetrokken inmiddels? Of speelt u nog steeds met die gedachten? Nou, ik weet het nog niet. Heeft u wel eens eraan gedacht om die buurman wat aan te doen? Nee. Zijn kelder vol water te zetten misschien een keer? Nee. Of heeft u er geld voor over dat wij hem wat aandoen? Nee, ook niet. Nou, u bent een... U bent een gematigd mens. Ja, u bent een heel matig. Ik had hem versopen. Wij zouden kwaad geworden zijn. Ja, maar dat is gewoon de leeftijd. Op een gegeven moment ga je toch berust in het geheel. Nou, ik vind dat... Ja, als je 30 bent, dan heb je... Maar ja, dan kun je kwaad maken. Maar op mijn leeftijd denk ik gewoon, het komt wel weer goed. Ja, en als je 30 bent, heb je natuurlijk ook weer geen vijver van een voetbalveld. Nee, maar dat is niet voor mij, hè. Nee, alleen. Nee, u bent met de buren samen, hè. Ook met deze buurman, hè, toch? Die heeft ook de helft. Ja, dat is toch belachelijk, hè. Dat is ook zijn eigendom. Nou, het is toch... Maar hoe kom je er dan toch in godsnaam op om dat zonder je buren te melden zomaar te doen? Wat bezielt zo'n mens? Ja, maar dat is het bouwvergunningssysteem. Die man vraagt een bouwvergunning aan en die doet dat gewoon. Maar ja, die gemeente vind ik eigenlijk verantwoordelijk. Jezus, zo. Heeft u nou overwogen om in Nederland te komen wonen? Is ook geen feest, hoor. Ja, eigenlijk wel. Ja, want ik word, niet dat het hier zo leuk is. Hier betaalt u een stuk meer belasting. Ja, maar hier ook. Het is hetzelfde. Oh, behalve dan dat je daar rare buren hebt. Ja. Nou, meneer Zuidweg, ik zeg, laat u niet uit het veld slaan. Gewoon het water er weer in en duik met die buurman groeten. Of kom lekker naar Nederland, gewoon gezellig. Ja, kan ook. Waar vind je zo'n mooi land? Ja, dat kan ik ook doen, maar ja, dat weet ik nog niet. Het is daar wel mooi wonen in Brasschaat natuurlijk, hè? Laten we wel. Ja, het valt ook wel mee. Ja, dat is ook helemaal zo bijzonder. Nou goed, u kunt ook uw huis aan een rockband verkopen, zodat u die man een hak terugzet. Dat er elke dag hele harde muziek gemaakt wordt. Of iemand die een zwaailichten doet. Ja, precies. Of iemand die twee kelders onder zijn huis wil. Of met schijnwerpers de hele dag prutst. Of we dan een nucleaire atoomkelder daar bouwen. Precies. Je kan nog wel wat bedenken. Of een werving, een selectiecentrum voor ISIL-strijders. Ja, Sharia voor Holland daar een pandje cadeau doen. Wij weten wat ideetjes voor u, meneer Zuidweg. Een opleidingscentrum misschien. Ja, precies. Dat ze dan in die droge vijver lekker gaan lopen tijgeren. Ja, of dat ze daar, hun bommen op... Handgranaten gooien ze dan bij die man in zijn bouwput. Ja. Ja. Nou, meneer Zuidweg, u hoort het ideeën genoeg. Als u nog ergens om verlegen zit, dan geeft u maar een gil. Ja. Ik ga het in ieder geval eens even opschrijven. Ja. Hartelijk bedankt voor alle... En succes met uw droge vijver. Ontzettend veel sterkte. Dank u wel. En de groet ook aan uw vrouw. Ja, dank u wel voor uw aandacht. Ja hoor, dag. Dag. Echte Janne. Ja, de laatste week mooi weer en dat een natte winter. Wie er zin in heeft mag het zeggen. Wij vragen gewoon aan weerman Gerrit Vossers of het nog een onsje warmer kan. De atmosfeer. Ook werd er wel een zacht geleide dingen in verkeer. Keer. Vooral de 63-20 van John Deere. Gerritje! Wat schreeuw je alweer? Gewoon, valt er allemaal wel mee. Wat is het toch allemaal met jou? Het is niet te geloven, joh. Het lijkt alsof hij gegorgeld heeft met iets. Dat hij twee keer Gerrit, heb je al op ons gestemd voor de Gouden Radio erin? Ja, is wel heel ingewikkeld, moet ik zeggen. Ja, dat is een ingewikkeld kutsysteem, vind ik ook. Maar als je het maar wel doet. Maar kan je ook in die konterijen waar jij woont dat ook oproepen? Nou, heb ik al gedaan. Er zijn heel veel mensen die op dit moment luisteren. Oké, want wat weet je wat... Ondanks dat het 's nachts is. Wat weet je wat is, Gerrit? Ja. We moeten stemmen hebben. En, ja. En jij bent natuurlijk heel populair. Jij bent de regionale godheid. Maar omdat we natuurlijk... we moeten ook iets terug doen. Dus dan noemen we je. Als we hebben gewonnen. En wat misschien ook wel leuk is voor de mensen om te weten... is dat de Kwouter en de Oompa Loompa hebben beloofd... als wij het tot aan de laatste drie... Hè, ja, een shortlist, ja. Shortlist. Dat ze dan in Oompa Loompa en Kabouterpak naar de feest komen. Ja, naar de uitreikerij. En daar is een rode loper en er worden de foto's gemaakt. Dus dat krijg je allemaal te zien. Ja. Ja, heel mooi. Maar dat is toch leuk? Dus, Achterhoeken zonder elkaar. Ja, maar... Ik weet alleen niet, tot hoe lang kan het nog? Ja, weet ik veel. Gewoon ja, doen. Volgens mij tot... Ik weet het ook niet, joh. Ja, het is niet zo dat ik... als ik morgen, als de mist opgetrokken is en ik ga voor jullie reclame maken, dat overbij... Nee, morgen kan nog weer. Kan je niet op de plaatselijke radio ook oproepen? Ja, ja, ja. Hij doet toch de files en zo en het weer? Maar dan kan je dat toch doen, Gerrit? Ja, dat kan ik wel even doen. Als dat komt, dan wil ik wel even doen. Ik wil niet veel zeggen, maar wij zijn ook wel één grote reclamefolder voor de Achterhoek, hè, hier. Ja, dat dacht ik wel, ja. Ja, nee, maar de Achterhoek... We hebben de Achterhoek op de kaart gezet, Gerrit. Nou, ja, dat niet. Het is dit jaar al drukker in de Achterhoek. Ik denk dat het wel aan jullie ligt. Dit is een soort sociale werkplaats van de Achterhoek, hebben wij het leven geroepen. Ja. Hé, maar Gerardus Bicicletos, mag ik je even wat vragen? Ja. Nou, ik werd dus vanmorgen wakker, was koud kut weer. Echt dat je denkt, nou, dat is koud en kut. Ben je dat nou? En weer. En toen zei ik tegen de kinderen, ik ga zo de open haard aandoen. En ik ga vanavond de hutspot maken. En toen deed ik de deur open, het was godverdomme hartstikke warm. Hoe zit het dan met de weerman? Ik snap er geen kut van. Wordt dat warm of wordt dat koud? Nou, waar zat je dan? In de kelder? Ik bedoel, allemaal leuk en aardig, maar nu grapjes maken over het oorlogsleden van mijn familie lijkt me niet echt op zijn plek. Nou, lach maar. Nee, maar dat ligt, dat wist je misschien niet, maar dat ligt bij jou wel heel moeilijk. Kelders, nee, ja, kelders en sowieso kasten en ondertrappen en moeilijke plekken. Ja, wij hebben gewoon het heel lastig gehad in die tijd, ja. Maar dan hoef je toch geen grapjes te maken als het over het weer gaat. Nee, dat denk ik ook. Dat vind ik ook heel goed dat je het koud had, dat vond ik zo frappant. Man, wat hartstikke koud, joh, vanmorgen. Maar ik was ook tering vroeg wakker, joh, niet normaal, joh. Gisteren was het warm, jongen. Ik stond een potje te voetballen en ik denk, ik kreeg een hartaanval, joh. Dus ik vraag aan andere mensen, hebben jullie het ook zo warm? Ik denk, die gaan nee zeggen, maar die zeiden allemaal ja, dus het bleek gewoon heel warm te zijn. Maar ja, het was echt drukkend. Sowieso, het was drukkend. Is het sowieso wel verstandig om met jouw leeftijd en omvang te voetballen? Als ja, dat is wel hoor. Als het afgelopen is, moet het maar. Ja, echt waar? Ja, joh. Maar jij wil daar gewoon als een soort ja, in het harnas. Een potvis op de middenstip. Ja, natuurlijk. Ja. Prima, niks te doen. Die Grebbeberg omhoog van zo je dan de bekkie open. Strooien met interessante paasjes. Grappig. Zo'n kilo straf. Hè? Ja, hey, maar het was heel warm. Het was echt extreem warm gisteren. En vandaag was het ook niet zo slecht. Nee, het is zondag is ook goed verlopen. Maar de vraag is, dat weten we, dat hebben we meegemaakt. Maar we vroegen toch, en ik vroeg het, maar Jan vroeg het ook, of het nog kouder wordt. Het wordt wel weer kouder. Ik hoor geruchten dat dit het laatste warme weekend van het jaar was. Ik liet een boer, hoor je dat? Van het jaar of van september? Sorry. Nee, van het jaar. Oh ja. Ja. Nee. Zeg maar even tegen al die andere meteorologen, stel dat je... Nou goed. Ik wil mijn excuses aanbieden voor die boer, dat was niet netjes. Nee, maar dat je een colaatje te drinken... Ja, maar dat schoot even verkeerd, joh. Het schoot verkeerd. Dat, al die koolzuren, die verzamelden zich tot één grote bel in mijn luchtpijpje. En ik kwam eruit, niet normaal. Maar we houden het dus mooi weer nog even. Want praten we dan over de 20 graden, boven echt de 20 graden? Vaart. Ja, wap, dat, in ieder geval in de Achterhoek. Maar dan weet je dat daar altijd het beste weer is. Maar, well, we don't give a fuck. We hebben wel temperaturen boven normaal, ja. Mooi, man. Dus het is een warme nazomer. Vind ik lekker, want ik was echt, serieus bang dat het klaar was. Nee, maar weet je, het probleem is... Ik kan er niet tegen, hoor. Nee, maar dan komt mensen als Lisbeth van Tongeren van GroenLinks... zie je wel, opwarming van de aarde. Als er een warme nazomer is. Dus ik heb liever gewoon dat het onwijs koud is. Dan houden die dat soort typisch een smoltijdje. Ja, onwijs koud is ook prima. Nee, als het koud is, zeggen ze... Oh, het komt met de opwarming van de aarde. Ja, maar waarschijnlijk krijgen we weer zo'n natte prutwinter, toch? Nou, liever van Tongeren krijgt geen natte winter, kan ik niet geloven. Ook niet. Nee, maar ik heb een hele mooie spreuk, maar dat doen we pas aan het einde. Ja, doen we aan het einde, ja. Dus geef die alsjeblieft nog even niet weg. Nee. Ben je dan naar een bierfeest geweest? Nee. Er is een Apeldoorn is binnenkort een bierfeest. Ja, met mevrouw Krat. En, Debbie Krat. Wendy. Daar is er eentje. Daar moet je heen. Is Apeldoorn vlakbij die... Ook het oosten? Nou, godverdomme. Nou, dat is wel een kilometer of 70, 80, denk ik. Ja, moet je niet doen, Gerrit. Met je trekker. Nee, dat is ook niet waar, denk ik. Duurt veel te lang. Hebben jullie ook oktoberfeesten in de Achterhoek? Ja, die hebben we vaak in november, ja. In november, dat is grappig. Ja. Je hebt ze normaal gesproken in september, heb ik net geleerd. Ja. In Apeldoorn in oktober en jullie weer in november. Nou, ze lopen daar vaak achter. Dan maken we de restjes op van het bier die er nog over zijn. Ja. Ja. Zullen we dit afkappen? Of, maar de komende week eventjes het weer in het kort. Oh, ja, dat is wel handig bij een weerman, ja. Ja. Nou, we hebben een hoog drukgebied in de buurt, dus dat betekent mooi standvastig weer, rustig weer. Oh. In zeil weer, Jan. Nee, dat is een liefblad, ja, redelijk wat zon erbij, al is het in de ochtend soms eventjes wat moeilijk. Ja, wat koud. Grijs, ja, precies. Grijs. Ja, voor de ene is het koud, voor de andere is het te fris. Ja. Maar we krijgen wel een mooie dag tussen de 18 en de 21 graden. Oh, dat is best warm. Heerlijk. Hey, maar Gerardus, wanneer begint het koud te worden? Want ik heb het gehad met die zomer. Ik wil eigenlijk gewoon lekker de winter in. Dat is in, normaal, joh. Nee, even lekker donker, lekker hutspot, lekker appeltaart. Heerlijk. Nou, nee, maar dat duurt nog wel eventjes. Godverdomme. Ja. Nee, maar dan moet je gewoon weer... Nee, maar dat woord mag ik niet meer zeggen, hè. Wat? Oh, de kelder in. Ah, doe nou niet, joh. Ja, nee. Ja, nee, joh. Dat is toch niet leuk? Heb je daar ook wekflessen staan en zo? Nou, we hadden helemaal niks meer staan. Er was helemaal geen eten toen de tijd, hè. We hebben godverdomme cement gefroten. Nee, weet ik wel. Maar sindsdien heb je natuurlijk die kelder volgeplaatst met etenswaar, denk ik dan. Ja, conserveblikken. Maar ja, niet wekflessen. Proemen op sap, hè. Ja, nou, over proemen op sap gesproken. Hoe is het met vrouwtje? Ja, dat is, die zit in de nachtdienst, dus die kan... Op dit moment al meer luisteren. Die is voor het eerst nog wakker sinds langere tijd. Oh, mevrouw Vossers, goedenavond. Ja, mag het eigenlijk dat ze luistert naar de echte Jan? Ja, het uit een noodgeval is. Oh, ja, ja, dat is altijd. Hé, krijgen we de Elfstedentocht en de Witte Kerst? Witte Kerst had hij al voorspeld. 50%. Ja. Sta je er nog steeds achter? Ja, daar blijf ik nog wel bij. Het kan misschien nog wel iets meer worden, maar in ieder geval... Nou ja! We krijgen nog wel een droge oktober. Oh, een droge oktober. En dat betekent een koude winter. Ik denk dat dit was een opmaat tot de spreuk, denk ik, hè Gerrit? Ja, want dat was de tweede helft van de spreuk. Want de eerste helft, omdat september wat warmer verloopt dan normaal. Een warme september geeft een droge oktober. Volgens mij zei je vorige week dat een warme september een droge december was. Dan is het koud in december, vorige keer gezegd. Oké, en dan is het droge oktober. Is het ook warm in september? Het maakt een hoop uit wat er in september gebeurt. Ja, maar dat is toch een spreuk van likbeblote kut? Zeg het nog één keer. Nee. Warm in september, droog in oktober. Ja, maar wat is dat nou? Dat rijmt niet eens. Nee, maar dicht wel, vind ik. Nee, maar ja, warm in september, droog in oktober. Ja. Dat iets meer werking kunnen gaan zitten. Nee, maar ik vind matig. Nou, nee, dan is het matig. Oh god, is het niet goed met die cola? Moet je niet even een hamburgertje hebben direct? Nou, ik denk dat ik even moet overgeven direct. Waarom drink je zoveel cola? Blijf je zo dadelijk niet wakker in de auto dan of zo? Ja, of zo. Ik vind... Wat? Warm in september, droog in oktober? Ja. En ook, koud in december ook nog. Oh, ja. Ja, maar ik vind... Kunnen we dan meteen ook even doornemen wat er in november gebeurt als de september warm is? Of waar je die voor volgende week? Ja, dat laten we voor volgende week doen. Dag Gerrit. Dag Gerrit! Goed gehad. Hoi, you! Oh, de naneuk. Ja. Nou, dat wil ik toch even mijn excuses voor aanbieden. Ja, dat was vies. Nee, maar ik heb net even te veel cola gedronken. Dat kan gebeuren. Volgende week is trouwens Montasser Aide-Emhe. Ja, ik ga het ook proberen. Montasser Aide-Emhe. Nee, Montasser Aide... Of Montasser Aide-Emhe. Dat was dus die gozer uit het NWS-journaal waar ik de hele dag over loop te klagen. Dat is die hoogleraar in... Jihadkunde aan de Universiteit van Antwerpen. Universiteit van Antwerpen. Die is daar ook geweest bij die jihadgekkies. Nee, die weet er heel veel van. Heleboel gesproken. Montasser Aide... En die, nou ja goed, in ieder geval weet hij dus wat die idioot allemaal drijft, ja of nee. Nou, ja, die komt misschien hierheen. Heeft hij wel de oplossing, weet jij veel. Nou, de oplossing hangt in de lucht en komt uit een vliegtuig. Maar in ieder geval... Bommen. Ja, en granaten. Eén keer goed, hè? Zeker. Maar Montasser, die komt hier dus volgende week heen. Dus dat wordt één bak herrie, weet ik nou al. Weet je wat ik me afvraag? Nou, wat vraag jij af? Waarom we zo'n lange naneuk hebben vandaag? Dit programma. Het is niet dat we heel veel speciaals te vertellen hebben nog. Weet je wat ik me afvraag? Waarom je dit soort onzin deelt met mij en de luisteraars? Oké, nou vertel jij ze als liefst dan. Waarom gaan jullie nog niet even stemmen op de radioring? Want, dat is een goed idee. We kunnen natuurlijk gewoon eventjes winnen, de Gouden Radioring. Dat komt moet echt Jan ook winnen. Web.avrotros.nl/radioring. Nee. Nee? Nee. Dat is vorige week wel zo nog. Ja? Dan moeten we even kijken. Kabouter, is er nou met of zonder /radioring? Ja. Godverdomme. Ah, je zoekt gewoon radioring.nl. Nee, niet. Radioring. Het is gewoon radioring.nl. Waarom stellen wij dan elke keer het hele moeilijke ding? Godverdomme, je kan ook gewoon radioring.nl intikken. En dan moet je eventjes als zorgen... Als dit ons de verkiezing kost, jongen, dan ben je niet zarig, hoor. Ja, dat hadden we ook eerder kunnen weten, Kabouter. Het is gewoon radioring.nl. Loop godverdomme over dat de zanik over die Earl. Het is gewoon radioring.nl. Nee, in ieder geval op radioring.nl. Stem even op de echte Jan voor de Gouden Radioring. Dan winnen wij die Gouden Radioring. Dan denk ik zelf dat we misschien wel eens gewoon stoppen met het programma. Ja, het zou maar kunnen aansluiten. Dus mensen die ons haten, die moeten dan nu erop stemmen. Ja, en mensen die ons zouden... En mensen die ons onwijs leuk vinden, ik denk niet dat we ermee ophouden dan. Nee, dan gaan we juist door. Dat is een aanmoedigingsprijs. Ja. Dus, nou volgende ja. week, wie was er volgende week weer? Ja, ben ik nou al kwijt. Hey, trouwens, leuk dat je haar zo... Ja, jouw kuifjes lukt heel goed. Nee, maar... Oh ja, zullen we het even hebben over jouw afvallen dan? Wij hoeven het helemaal niet te hebben over mijn afval. Weet wat je of doe je... Ik ga mevrouw Krat nog even bellen. Mevrouw Krat, daar hebben we een trouwfoto voor gevonden. Godverdomme, zeg. Ik kreeg eerst een fotootje te zien van de kabouter. Daar zei hij, nou, lekker knij met de krullen. Ik vond mevrouw Krat... Nou, ik heb me nou vanuitvergroting gezien. Godverdomme, zeg, wat een paar, man. Nou, dat is niet lief. Ah, serieus, joh. Met die krullen. Nee, ze echt, doe ik niet op. Nou, is gelul. Zou het best op te doen. Dan een paar biertjes. Kratje. Bier. Ik denk dat je gewoon geen grapjes moet maken. Nee, jij moet je aan de professionals. Was leuk hè, met Annabel dan ingaan. Wat een professionele boos vrouw dat. Heel goed. Heel leuk. Alleen wat jammer is dat we haar wegpesten en dat we deze tijd nog vol moeten doen. Ja, daar wou ik net ook. Dus die kut gebouwd, ik weet niet wat helemaal. Hey, kabouter, haal die horloges uit je reetje. Planning is niet in ieder geval, bedankt voor het luisteren naar Echte Jan. Tot volgende week. En stem nog even op ons bij radioring.nl. En tot volgende week met Montasabar Albag. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Goeienacht, mevrouw Krat. Goeienacht. Zitten er 24 flesjes in u?